Ja, een aantal jaren en op hoog niveau. Kijk, op een gegeven moment, ik heb natuurlijk alles te danken aan mijn periode bij de publieke omroep. Ik heb daar een fantastische tijd gehad. Ik heb alle stappen die je maar kunt bedenken, heb ik doorlopen. Dat gebeurt uiteindelijk met middelen die van ons allemaal zijn en die je wel probeert zo verstandig mogelijk uit te geven. Maar de overstap naar de commerciële wereld en dan bij een concern wat op wereldniveau opereert, dat is natuurlijk nog wel even wat anders. En waar leidde dat dan toe? Nou, dat leidde ertoe dat ik een aantal dingen op mijn bord kreeg en met een aantal dingen te maken had waar ik tot aan dat moment niet mee te maken had gehad. Bijvoorbeeld rendement, budget, omzetplanning, in verschillende vreemde valuta opereren. Dus ik moest enorm wennen. Dan komt er iemand langs en die gooit een omroepstaartje op je bureau. En daar staat dan in, je loopt 8% achter op het budget. En dan in het begin denk je, oh my god, wat gebeurt hier? Word ik ontslagen? Nou, dan leer je later dat je dat in grote lijnen moet zien. Maar het is natuurlijk wel zo dat je uiteindelijk wordt afgerekend op het resultaat wat je... Ja, ervoer je stress daardoor? Had je wel eens slapeloze nachten? Nee, nee, dat niet. Maar marktaandeel, rendement, et cetera, concurrentie zijn natuurlijk heel belangrijke factoren. Ja. Het gek is dat ik dat wel goed kon handelen. Want het gaat natuurlijk om heel veel geld. Ja. Over rendement gesproken. Zullen we eens even kijken hoe het bij het voetbal gaat? Ja, goed. Nico. Nog geen rendement hier, het staat nog 0-0. Maar de kansen zijn voor Go Ahead Eagles in de openingsfase van deze wedstrijd. Twee keer via Ogachika Heil, de linker aanvaller. Die eerste keer naar binnen kwam uithouden. Dat schot werd gepakt door Lamproe. Even later werd hij uitstekend gelanceerd met een diepe paas van Brouwers. Ontdeed zich handig van Sam Kersten, maar schoot vervolgens in zeer kansrijke positie naast. Pek Zwolle heeft de bal in de openingsfase. Maar de kansen zijn dus voor de thuisploeg in een heerlijk derby-sfeertje. Dat krijg je al als je aankomt rijden hier in die Woonwijk. Iedereen heeft de rood-gele Go Eagles vlag buiten gehangen. In het stadion grote spandoeken, vuurwerk en luid gezang. Streamende fluitconcerten als de tegenstander aan de bal is. En er is nog wat vuurwerk overgebleven in een wedstrijd die ook gewoon belangrijk is qua punten. Want Go Eagles staat op de 16e plaats. Pek Zwolle staat helemaal onderaan. Dus beide ploegen kunnen de 3 punten goed gebruiken. Nu ligt het eerste gevaar van Pek Zwolle. Als Kenneth Paal die bal krijgt, maar glijdt half uit. Werkt de bal daarna over de zijlijn. Pek Zwolle behoorlijk gewijzigd. Daar staan verrassende wijs 2 basisdebutanten in het elftal. Mark Langelen kiest voor Landu en Mbinga. Die spelers hebben bij elkaar 5 invalbeurtjes gehad in de Eredivisie. Dus zij krijgen het vertrouwen in deze IJssel derby. Die voorlopig na 9 minuten voetbal nog steeds een stand kent van 0-0. Dankjewel Nico. Ja, wij zitten hier met René Stokvis. En dat is een carrière waar Ron van Smult. Een soort snoepdoos, denk ik, voor jou. Ja, inderdaad. Ja, je vertelde René dat als je op een hoog niveau opereert, dan ervaar je gewoon bepaalde stress. Dat snap ik. Maar je bent natuurlijk ooit begonnen op een lager niveau. Ik heb begrepen als ondertitelaar. Ja. En dan denk ik toch ook al gelijk van, nou, dat kan ook wel een stress veroorzaken. Want die mensen hier op het Mediapark die in een rare bunker zijn ondergedoken, die moeten maar eens heel snel altijd die ondertiteling doen bij bepaalde live gebeurtenissen. En ik heb mij laten vertellen, René, dat jij onder andere de ondertiteling deed van de eerste reden van president Johnson nadat president Kennedy was vermoord. Ja, dat klopt. Die het congres toesprak. Ik heb er een fragmentje van. Laten we even luisteren. The President of the United States. Mr. President, members of the House, members of the Senate, my fellow Americans. All I have, I would have given gladly not to be standing here today. The greatest leader of our time has been struck down by the foulest deed of our time. Ja, 1963 hebben we het dan over. En jij was dus nog, je was hartstikke jong nog, en jij was daar als ondertitelaar aan de slag. Ja. En jij hebt deze reden moeten vertalen. Ja. En het probleem was, als je iets vertaalt, dan heb je daar over het algemeen beeld bij, want het is voor de televisie. Dus je kunt zien wat mensen zeggen. En in een aantal gevallen heb je ook een script. Dus als je Bonanza of Rawhide of Flintstones of wat dan ook, dan heb je een script. Dat was er dus niet. dit werd live uitgezonden in Amerika. We hadden geen beeld. En het geluid kregen we via de wereldomroep. En ik ben dus aan het vertalen gegaan. Dat was een enorme klus. Iedereen zat natuurlijk te kijken, heb je het al klaar? Maar teruggetrokken in een montagekamer. En ik heb daar ook één grote fout in gemaakt. Ik kon dus niet zien wat Johnson zei. En op een bepaald moment werd er gezegd de, en ik verstond, de Boys of America. Dus ik dacht aan het Amerikaanse leger. Nou, dat was in die tijd een valide onderwerp in de journalistiek. Maar hij zei de Voice of America. En ja, hij bedoelde het Amerikaanse radiostation. Oh jee, reprimande? Of, Nee, dat niet. Maar het was een hell of a job om te doen. En onder enorme hoogspanning. En dat ondertitelen, dat gaat dus live toen. Hè, met ponskaarten die in een machine gaan. En er zit een technicus bij. En elke keer als je een bepaald teken geeft, dan komt de volgende ondertitel. Maar dat is een moment wat ik absoluut nooit zou vergeten. Nee, want dat is inderdaad in beeld gekomen. Dus de jongens of het leger, ja, of hoe heb je het vertaald? Ja, dat weet ik niet meer. Amerikaanse of de Amerikanen. Maar of je vond het niet onlogisch in die zin? Of had je daar niet eens tijd voor? Nee, ik vond het helemaal niet onlogisch. Nee. Want hoe vond jij dat dan? Ik bedoel, later heeft iemand jou daar opmerkzaam op gemaakt, denk ik dan? Zeker, iemand in een krant. In een krant, die zei, ja, wat heeft hij dan toch daar gezegd? Dat klopt, ja, helemaal niet. Ja, en er was nog iets anders. Dus op een gegeven moment ben je dan klaar. En dan zitten de typistes, die gaan die kaarten tikken. Dat moet ook nog gebeuren. En dan heb je een hele bos van die kaarten, die gaan dan in een machine. En een van die dames, die had Berlijn met EI geschreven. Nou, daar werd ook nog iets over gezegd. Ja. Dus ik dacht, nou ja, oké, het zal allemaal wel. Ja, maar je mocht blijven in elk geval. Ik mocht blijven, ja. Ja. En daarna werd je regisseur. Ja, ik ben ook nog ACK-regisseur geweest. Oké. Okay. Dat was de volgende stap. Ja. En toen ik dat een tijd gedaan heb, werd ik uitgenodigd om het zondagmiddagprogramma Monitor te gaan doen. Mm-hmm. Met Agreet Scherphuis en Philip Bloemendal en Hedy Dancona en et cetera. Mm-hmm. Daar werd de serie Flipper gelanceerd. Ja. Voor het eerst. De dolfijn, ja, zeker. Flipper, ja. Ja. En zo kwam van het een het ander. Ja. En toen ben ik op een gegeven moment naar de Tros gevraagd. Nee, maar ik wil nog heel even stilstaan bij die regisseurschap. Want jij werd de regisseur van Studio Sport. Ja. En je was vernieuwend in die zin dat jij de herhaling hebt geïntroduceerd. Ja. Dat vond ik zo'n mooi verhaal. Dat jij als eerste dacht, weet je wat, daar valt Kees Verkerk, was het geloof ik. We moeten dat nog een keer zien. Ik deed dus een aantal dingen. Ik deed dus de studioregie van Studio Sport. Eindeloos gedaan. En reportages. Dus als regisseur bij sportwedstrijden. Tennis. Ik heb het eerste ABN tennistoernooi in Rotterdam gedaan, kan ik me nog herinneren. En toen kwamen de beeldbanden en we werkten toen met Ampex. En dat waren hele brede beeldbanden. En instarten, dat duurde heel lang. En ik weet nog, met Mart Smeets, dan hadden we 10 seconden starts nodig. En dan wilde ik tekst hebben en dan kunnen timen. En Mart zei altijd, jongen, Stok, let nou maar gewoon even op mijn handen. Ik heb een ballpoint in mijn hand. En als ik op de tafel tik, dan duurt het nog 10 seconden. En dat klopt altijd. Ja, stop, nou, toen gingen we dus die banden gebruiken om herhalingen te doen. Wereldkampioenschap schaats in Deventer. Commentaar Theo Komen. Ik heb uitgebreid met hem besproken, let op, we gaan voor het eerst dingen laten zien als herhaling. Kees Verkerk viel. Het duurt even voordat je dat fragment hebt gevonden. En dan moet het weer teruggespoeld worden. Nou, vol trots starten we dat in. En Theo riep, oh, hij valt weer. Jongen, wat doe je nou? Hij valt weer. Wat een drama. Ongelooflijk. Ja, en wat dacht jij toen? Nou, ik ben toen zachtjes in zijn oor gaan fluisteren van... Theo, dit was een herhaling, ja. Ja. Nou, hij heeft het verder in het midden gelaten. Maar dat... Zo ging het toen. Ja, wat zit het grappig. Ja. Maar goed, wij kennen jou natuurlijk eigenlijk vooral als producent, hè? Van Talente Zee in de Lucht. Onder andere, dat is wel jouw bekendste programma... waar ook wel een soort van sportelement in zit natuurlijk. Want daar heb je ook die herhalingen die je af en toe laat zien... van die rare bouwwerken die in het water plonzen en zo. Daar komt die sportachtergrond er ook weer in naar voren dan. Nou ja, het gaat zo snel. Het is begonnen met Vliegen de Zuid. Hè. Nou, die gemiddelde vlucht van die mensen duurde ongeveer 2 seconden. Dan waren ze beneden. Dan kon je niet helemaal goed zien wat er nou precies gebeurd was. Dus daar gebruikten we enorm vaak herhalingen. Ja. Ja. Nou, je noemde het al inderdaad. Even het prille begin. Vliegen de Zuid, dat was de allereerste. Want Talente Zee in de Lucht zou later een soort overkoepelende naam worden. Hè, voor al die onderdelen die er allemaal zijn geweest in de loop der jaren. Gein op het plein, heen en weer, hoog en droog. Jouw favoriet Margreet Lol aan het katrol. Dus nou ja, dat waren allemaal dingen waar mensen echt... Hoog en droog. Hoog en droog hebben we nog gehad. En die allereerste... De eerste was weer heel legendarisch. Dat moet je zomaar even vertellen, René. Want de allereerste aflevering dus, dat was een meneer Houten Pen. Die staat boven op de dromedaris, een hoge toren in Enkhuizen. Die moet dus in het water springen. Moet zo lang mogelijk proberen te vliegen. Maar ja, hij durft niet. En het commentaar op dat moment is van meneer Van Kooten. Ja, Willem van Kooten. Joost de Draaier. 10 jaar bezig om te gaan vliegen. En hij is ervan overtuigd dat het moet lukken vandaag of morgen. Hij heeft de werken van Leonardo da Vinci op dit gebied bestudeerd. En die kent hij bijna uit zijn hoofd. Of het gaat lukken, dat weten we niet. Hier is de heer Houten Pen uit Den Haag. Wachtmuziekje. Want hij durft niet. Hij durft niet. Even doorspoelen. Vlieg er eens uit, meneer Houten Pen. We hebben de tijd. De marine wacht op u. Daar gaat hij. En uiteindelijk toch gesprongen. Ja, dat was wat. Dat was een van de eerste kandidaten. Er waren ook niet zo heel veel kandidaten, hè, die eerste aflevering. Nee, er waren 12. Maar even nog naar Willem. Kijk, Willem van Kooten had toen een radioprogramma, Joost de Draaier. Hij heette Joost de Draaier. En hij had een radioprogramma, Joost mag niet eten. En het was hij is Neerlandicus, hè, Willem. En komisch. Het was echt lachwekkend wat hij steeds riep. Ik denk, nou, die man moet ik hebben. We kenden elkaar wel. Nou, Willem die deed dus het commentaar daar. Dat werd live ingesproken. Dat monteerde ik later. Dus wat Willem daar zei, was gewoon voor het hele publiek daar hoorbaar. En Willem heeft eigenlijk meneer Houten Pen min of meer naar die sprong toe gepraat. Want meneer Houten Pen durfde niet. Nee. We hadden 12 deelnemers. De gemiddelde vlucht duurde een paar seconden. 20 meter hoog of zo, hè? Nee, 8,5 meter hoog. Oh. We hadden een toren gebouwd. Dat had ik over zelf geprobeerd. Achter de speedboot van Lou van Rees. Want dan zei Joop Landré, ja, hoe hoog wordt die toren dan? Dan zei ik, Joop, dat weet ik niet. 20 meter is te hoog. Oh, ik dacht 20 meter. 8,5 valt wel mee, toch? Nou, ik wil jou eens van een flat afduwen van 8 meter. Ik heb zeker wel eens gewoon van 10 meter naar beneden gesprongen. Het was ik wel 15, maar oké, I did it. Oké, ja, heel teken. Goed. Maar meneer Houten Pen, die was dus beneden en die zei niks. En Willem, die zei dus... Gaat het wel goed? Nee, hij zei, de marine wacht op u. Nou, die marine die was de duikers dan, hè. En die waren snel bij hem. Maar legendarisch was dat meneer Houten Pen, die zei niks meer. Want hij wees alleen maar naar zijn mond. En het bleek dat zijn gebit in zijn keel was. En toen hij uiteindelijk kon praten, toen zei hij... En waar kan ik mijn reiskosten halen? Heel mooi. Was het een genre trouwens? Ik bedoel, je hebt ze dus in alle vormen en maten gehad. Waar jij zelf ook naar zou kijken? Ik denk het wel. Kijk, Talente Zee in Lucht, het begon dus met Vliegen de Zuid. Hè. Nou, dat was een enorm succes. Toen zei Landré, kan je er meer van dit soort dingen? Nou, toen kwam Tobbedans en toen kwam de hele serie. Maar het was eigenlijk... Het leek een beetje op Gooiers Meidwerk. Dat was het niet. Het is zelfs in Amerika uitgezonden. Je was of een held... Er waren ook mensen namelijk die het fantastisch deden. Dat waren echt helden. Maar het merendeel was natuurlijk gewoon slapstick. Mensen kwamen met van alles en nog wat, vielen naar beneden. Er zat meestal een hilarisch commentaar onder. Maar dat het zo groot zou worden en zo over de hele wereld zou gaan, dat had ik uiteraard ook niet verwacht. Nee, laten we even naar die begintijd gaan. Want het was zelfs zo opmerkelijk, het was een groot succes in Nederland, dat het Polygoonjournaal ook even kwam kijken. Dat klonk zo. Vlieger is uit is de naam van een tv-programma dat een beroep doet op de bereidheid van mensen om zich op de een of andere manier in het water te storten. Aan de voet van de dromedaris in Enkhuizen melden zich ditmaal zo'n 40 deelnemers met de meest uiteenlopende apparaten. Sommigen meenden te kunnen volstaan met een aangepast parapluutje dat naar ze hoopten als een soort parachute zou dienen. Anderen dichten een tuinparasol boven zinnelijke krachten toe. Eén bijzonder optimist meende zich met springveren zo hoog te kunnen verheffen dat hij het langst in de lucht zou kunnen blijven. Nou, vergeet het maar. De kickforce-mannen van de marine waren hem lange tijd kwijt. Origineel was de vliegende schotel met kop voor twee personen, maar dat haalde ook al niet veel uit. Al vielen de heren in het schuimrubber wel zachter dan vele anderen. Ja, en als je dit zo hoort, dan klinkt het allemaal vrij serieus. Maar je zei het al, René, er moest ook een beetje slapstick in. En de commentaarstem speelde daar een grote rol bij. Hè? Later Jack van Gelder bijvoorbeeld. Maar ja, de leukste volgens mij voor het grote publiek was toch wel André van Duin, die dat jarenlang heeft ingesproken. Bijvoorbeeld bij dat hilarische achteruitrijden. We hebben ook de caravan race hebben we nog gehad. Hè? Maar het achteruitrijden, waarbij die zogenaamd in een commentaarhokje op het circuit zat, dan die auto's achteruit rijden en zogenaamd ja, een commentaar doen met nog een andere meneer in het hokje erbij. En dat was hilarisch. En allereerst zit hier naast mij de tuinman van het circuit. En dat is Gerard Bol in de Grond. Goedemiddag, meneer Bol in de Grond. Gerard, mag ik wel zeggen. Ja, inderdaad, kan je zeker zeggen. Ik ben dus heer van het circuit. En ik zorg dus voor het gras, vrijwel. Zijn ze zo'n beetje? Mijn gras, daar gaat mijn gras. Ja, dat ga je krijgen naast een kuit natuurlijk, hè? Ik heb het allemaal pas, ik kijk weer over mijn gras. Waarom nou zeg even haanbol in de grond, begrijp het nou de gras? En kijk wat daar gebeurt! Mijn gras. Mooi! Kijk, daar wouden ze eerst mijn commentaarcel neerzetten. En het commentaarhokje vloog over het circuit. Ja, dat is een feest om met André te mogen werken, denk ik. Ja. Het was, was fantastisch. André heeft vorige week of twee weken geleden nog bij me gegeten. We hebben nagebabbeld over een heleboel dingen, maar ook over dit. Oh ja, dan komt dit toch nog even ter sprake? Ja, dat komt ter sprake omdat we eigenlijk in het begin... we hebben natuurlijk heel lang gediscussieerd over wat ga je dan doen? En wat voor vorm krijgt dat dan? Het idee van het commentaarhokje was van André. Dan zei hij, dan maken we een soort imaginaire commentator die je nooit ziet. Er zat ook een radar ding bovenop, wat in de ronde draaide. En de vondst van de gast, dat was dan in dit geval meneer Bol in de Grond, de tuinman van het circuit. Ja, het was legendarisch. En er zijn zoveel momenten nog, hij schiet hem neer. Er zijn nog zoveel kreten die heel Nederland denk ik nog wel kent. En ik denk ook dat het een van de meest herhaalde fragmenten uit die hele serie is. Want ik denk dat ik het wel 100 keer gezien heb inmiddels. Ja. Ik moet wel zeggen dat toen het programma is een aantal jaar geleden geëindigd, dat de laatste seizoenen was de humor een beetje weg, vond ik. Toen was het echt alleen nog maar, springt u maar in het water, meneer. Ja, ik was er toen al niet meer bij betrokken, omdat... ik heb op een bepaald moment een bedrijf verkocht. De rechten van het programma bleven bij het bedrijf. En het was ook een beetje aan zijn einde. Wat ik altijd deed was, ik zorgde dat er elk seizoen een nieuwe aflevering kwam en dat er eentje geskipt werd. Dus degene die het minste effect had, die ging er dan uit en er kwam er weer een nieuwe bij. De komst van het achteruitrijden en de caravan race was natuurlijk een mega succes. En er is natuurlijk vaak gevraagd, zou je het nog een keer willen doen? Ik was op een bepaald moment was ik er eigenlijk wel een beetje klaar mee. Ja, na meer dan 35 jaar of zo, hoeveel was het? Ja, zoiets, zeker, hè? Ja. 40. Ja. Laten we heel even naar Deventer gaan, naar Nico Wantia. 0-0 staat het bij Go Ahead Eagles. PEC Zwolle in de 25e minuut van deze wedstrijd. Go Ahead Eagles is de gevaarlijkste ploeg tot nu toe. Ik noemde al die grote kans die Heil kreeg in de 5e minuut van deze wedstrijd. Dat was nog een kans in de omschakeling. Daarna heeft Go Ahead Eagles ook het spel naar zich toe getrokken. En het drukt PEC Zwolle steeds verder achteruit. De Zwollenaar hebben overtredingen nodig om de aanvallen van Go Ahead Eagles af te stoppen. En uit een van die vrije trappen die het opleverde was er een goede inzet van Rommens. Die vrije trap werd ook net overgetikt door Kostas Lamprou. Met een uitstekend afstandsschot gezien van Lucassen. Ook toen was Lamprou degene die er kon redden namens PEC Zwolle. En de Zwollenaren hebben daar eigenlijk nog niks tegenover weten te stellen. Als ze een sterkere fase hebben met wat meer balbezit, dan geeft de verdediging van Go Ahead Eagles geen krimp. Eigenlijk heeft PEC Zwolle alleen nog maar een geblokt afstandsschot van Thomas van der Belt laten zien. Verder komen ze er niet doorheen. Dus is Go Ahead Eagles de baas op het veld in de eigen Adelaarshorst. En dat vindt het publiek hier fijn. Al zal het nog wel in de score moeten worden uitgedrukt. Want die staat na 26 minuten nog altijd op 0-0. Wij zitten hier met producent René Stokvis. Je hebt altijd een goede neus gehad, om het maar even zo te zeggen, voor formats die pasten bij de tijdgeest. Want ze scoorden vaak goed. Hoe werkte dat bij jou in je hoofd? Zag je dan iets, las je dingen, dacht je, hey, daar moeten we iets mee? Of was dat intuïtief? Hoe ging dat? Nou, het eerste belangrijk is natuurlijk voor welke zender je aan het denken bent. Dus voor SBS werken is iets heel anders dan voor de publieke omroep. En dan heb je weer de verschillende netten. Want als je voor SBS werkte, dan wat was dan bij jou het criterium? Nou, kijk, je bent bezig met doelgroepcommunicatie, ja. Vond ik altijd. Dus voor NPO 1 werken is iets anders dan voor NPO 3 werken. Mm-hmm. Maar dat heb ik natuurlijk in de plaatindustrie ook wel geleerd. Daar heb je ook allerlei diverse soorten publiek. Dus je goed realiseren voor welke doelgroep je bezig bent. Ja, en kennelijk had ik een soort gevoel wat mensen wel leuk vinden en wat ze niet leuk vinden. Want mijn gevoel is eigenlijk dat je bij wijze van spreken zelf iets bedacht en dan naar een omroep ging. Maar ja. Je werd ook vaak benaderd, wil jij voor ons wat bedenken? Ja, dat gebeurde ook. Maar meestal ging ik met iets naar een omroep toe. Ja. En daarin zijn natuurlijk ook weer verschillende periodes te onderscheiden. Want in de beginperiode waarin ik groot amusement begon te maken, dat waren programma's die vaak eens in de maand werden uitgezonden. En dan was het dus mei en dan hielden we op en dan ging je in september weer door. Nou, dan kwam langzamerhand wekelijks. En op een bepaald moment zei ik, waarom gaan we geen dagelijkse programma's maken? Dat was in Amerika natuurlijk al lang aan de orde. En Get the Picture was mijn eerste dagelijkse programma. Ja, spelprogramma. Ja. En er zouden nog veel volgen. Hè? That's the Question is ook zo'n spelletje wat jarenlang heeft gelopen. Maar wil ik je toch nog even mee terugnemen naar die beginperiode, die maandelijkse showprogramma's. Dat je echt met het hele gezin nog op vrijdagavond, zaterdagavond, zondagavond gewoon met 5-6 miljoen mensen af en toe wel eens naar een show keek. Ik heb er even twee achter elkaar gezet. Namelijk de show van Ron Brandstede, de Showbiz Quiz. Maar te beginnen even met Mies Bouwman met Telebingo. Ja. Ja, de doorbraak van Ron Brandstede was dat. Maar laten we even bij Mies Bouwman beginnen, René. Want ik begreep dat Mies eigenlijk helemaal niet zo'n zin had in een programma met bingo-ballen. Nou, ik ben de eerste keer naar Mies gegaan. Ik heb haar opgebeld en ik zei, nou, ik denk dat ik een programma heb voor u. Wat? Ik zei toen nog u, hè. Laten we het je. Ze zat een beetje in een dipje. Ze was ze maakte 1 voor de 8. Een van de 8. Op een bepaald moment is er in haar carrière een soort dipje ontstaan. Ze had een programma met een hele lange achternaam, met een hele lange titel. Een mens wil op een zaterdagavond ook nog wel eens, nou, et cetera. En precies op dat moment had ik Telebingo ontwikkeld. Dus ik belde haar op en dat was allemaal, ging vrij aarzelend. Toen zei ze, nou, kom er maar langs. Ben ik op de fiets naar haar toe gaan. Ik mocht niet binnenkomen. Het gesprek vond plaats bij de voordeur. Nou ja, dat meen je toch niet? Nee, maar het was wel een geanimeerd gesprek. Maar verder dan de drempel kwam ik toen nog niet. Nou, zij zag dus met bingoballetjes. Nou, ik begreep ook heel goed dat ze dat niet zag. Maar zei ik, je moet mij de kans geven om dat een keer goed uit te leggen. Nou, die kans die kreeg ik. De week daarna ben ik weer naartoe gegaan. Mocht je wel binnenkomen? Nee, de hal. De stap je hal. Verder. En dat vond jij overigens... Ja, daar zit ik helemaal niet mee. Nee? Nee hoor. Ze luisterde aandachtig. Ik kreeg de tijd om dat uit te leggen. En toen zei ze, ja. Nou, denk er nog maar eens over na. Ik denk er nog wel eens over na. En toen belde ze mij op een gegeven moment op. En had ze met Leen daarover gesproken. En die zei, je moet die jongen gewoon de tijd geven om het maar nog eens uit te leggen. Dus, nou, uiteindelijk is dat format bij haar geland. En toen zei ze dus, er komen mensen, beroemde mensen, kan ze interviewen, er zit een spel in, er treden artiesten op, et cetera, et cetera. En toen kwam het cruciale moment. Toen zei de AVRO, je krijgt een budget om een proefprogramma te maken. Nou, ik dacht, ja, dat is wel aardig, maar een proefprogramma, dan denk je, nou, dan hebben we een keukentrap en een plankiertje en et cetera. En wat ik eigenlijk uiteindelijk wil maken, kan niet. Maar goed, dat puffprogramma is er toch gekomen in Tiel. Ik zal het nooit vergeten. En toen was dat achter de rug. En toen zei iedereen, ja, dit is het. Ja, want je noemde het net in de perskaart het hoogtepunt in je carrière. Ja, omdat ik toen me niet realiseerde wat het uiteindelijk zou worden. En na dat proefprogramma, daar kwamen natuurlijk nog een paar dingen uit. Dat moeten we wel doen, dat moeten we niet doen, et cetera. En het was vanaf programma 1 was het meteen raak. Het stond meteen. Kwam natuurlijk voor een belangrijk deel ook door de magnetische werking van Mies. En het was live. Het hele publiek in Nederland kon meedoen. Dat was natuurlijk de trigger. De mensen in de zaal zaten live mee te spelen. En het was gewoon ongelooflijk wat er gebeurde. Het hele land stond ongeveer op zijn kop. En we hadden een karavaan. Het leek wel of de Rolling Stones langskwamen met vrachtwagens met het logo erop. En dan kwam je zo'n stad binnen, want we gingen elke week naar een andere stad. We hebben alle provincies gedaan, et cetera. En het werd een mega-hit. Ja. En daaruit zijn toen de Olympische Spelen voor gehandicapten of mensen met een beperking in Assen geheel gefinancierd. Daar is ook de vriendschap met Mies ontstaan. En, want uiteindelijk werd je bevriend en dan mocht je zelfs naar binnen. Ja, ik ben daar dan toch verbijsterd over dat jij eerst buiten werd ontvangen, daarna in de hal. Nou, we kenden elkaar ook helemaal niet. Hè? Nee, maar ik bedoel, dat is nu. Of heb jij ook wel eens mensen bij de deur ontvangen? Dat is nu toch ondenkbaar? Nee, maar kijk, zij was natuurlijk de koning van de Nederlandse televisie en werd de hele dag lastiggevallen door weet ik veel wie allemaal. Wij kenden elkaar niet. Dus... Ja, maar jij had toch ook een functie? Jij was producent, jij bood haar iets aan. Ja. Maar goed, ik... Jij hebt daar maar, toen maar niet... ze was heel aardig. Ja. Ik nam het er ook helemaal niet kwalijk. Maar het was gewoon een soort bescherming van de eigen privacy? Ik denk het wel. En later, want ze raakte ook bevriend met mijn vrouw Barbara, kwamen we bij elkaar over de vloer. En ik begreep het wel. Dus lagen fotografen vaak in de bosjes aan de overkant. Ja. Die derby, hè, die aan de gang is in Deventer. Laten we eens even horen van Nico hoe het daar gaat. Nou, hij is inmiddels weer aan de gang met een grote kans voor Go Ahead Eagles. Cardona krijgt de bal niet langs doelman Lamproe. Ja, weer aan de gang. Want de wedstrijd is een tijdje stilgelegd geweest door scheidsrechter Kevin Blom vanuit het uitvak. Dus met de supporters van PEC Zwolle werden er allerlei stoeltjes het veld op gegooid. Er werd vuurwerk op het veld gegooid en ook vuurwerk richting de supporters van Go Ahead Eagles. Dus dat was reden voor scheidsrechter Blom om de wedstrijd eventjes stil te leggen. Zodat de gemoederen weer wat afgekoeld konden worden. Inmiddels is het spel weer hervat. Maar nog altijd Go Ahead Eagles. Dat de bovenliggende partij is. Zojuist ook weer een grote kans gezien voor Martijn Berden, de rechteraanvaller. Na een lange bal van Dijl. Die werd goed doorgegeven. doorgekopt door Lucassen. Maar ook Berden kreeg de bal niet langs Lamproet. Terwijl hij toch oog in oog stond met de keeper. Weer een grote kans voor Go Ahead Eagles. Dat ook na de onderbreking gewoon verder gaat met aanvallen. En het doel opzoeken van Pek Zwolle. Pek Zwolle heeft het heel erg lastig in deze eerste helft. Het komt er eigenlijk niet aan te passen. Het heeft nog geen serieuze kans gehad in deze wedstrijd. En hier komt wellicht de volgende mogelijkheid voor Go Ahead Eagles alweer. Deze bal komt niet terecht bij Gerrit Nauber, de Duitse centrale verdediger die eventjes mee naar voren was. Maar Pek Zwolle weet de bal totaal niet in de ploeg te houden. En hier zien ze de volgende aanval van Go Ahead Eagles alweer op zich afkomen via Heil aan de linkerkant van het veld. We zitten inmiddels in de 36e minuut van deze wedstrijd. Maar die eerste helft gaat nog wel even duren. Hopelijk staat het 0-0 in Deventer. Ja, René Stokvis, ook vroeg ik jou net in de perskaart op welk gebied je vooruitstrevend bent geweest als producent. Toen zei je op het gebied van medische programma's. Want je hebt natuurlijk een hele rits gemaakt, hè? Ja. En dat was eigenlijk ook heel vernieuwend toen. Dat was er helemaal nog niet. En het was, toen ik het eerste medische programma maakte, vond ik het ook best lastig. Maar het bleek al heel gauw dat het een gebied was waar het publiek heel erg in geïnteresseerd was. En wat vond jij lastig? Nou, ik vond het lastig om de vorm te vinden waarin je informatie over medische programma's overbrengt. En ook vond ik het lastig omdat je natuurlijk redelijk snel in ontluisterende situaties terecht kunt komen. Hoe blijf ik integer als het ware als programmamaker? Ja, zeker. Het is een vorm van voyeurisme natuurlijk. Ja, absoluut. Maar toen ik mijn eerste medisch programma maakte en ik ging researchen, het was een programma over hart- en vaatziekten. Er was gewoon een afspraak gemaakt tussen de TROS en Nederlandse Hartstichting dat er op televisie aandacht voor dat onderwerp zou komen. Een belangrijk onderwerp in de volksgezondheid. Nou, uiteindelijk hadden we dan was de conclusie dat ik het zou maken. Ik had het nog nooit gedaan. Dus ik ben toen op een afdeling van het UMCU in Utrecht. Dat was toen nog het Academisch Ziekenhuis op de Catharijnensingel. Dus ik heb gevraagd, mag ik eens een week meelopen op de afdeling cardiologie om gewoon maar eens te kijken wat daar precies gebeurt. Nou, dat heb ik gedaan. Ik heb daar de mogelijkheid gekregen om te zien en te kijken en met mensen mee te lopen. En ik was gefascineerd door de werkelijkheid, door de onvoorspelbaarheid, maar ook door de intentie van de problematiek. En het was ook, leek mij, heel boeiend om wat vast te leggen. Het enige probleem is dat je van tevoren niet weet wat er gebeurt. Als je zegt van nou, ik ga van dan tot dan draaien en je zegt wat gebeurt er dan? Nou, dan zegt men ja, dat weten we niet. Maar ik was in ieder geval wel van plan, en dat heb ik ook met ze besproken, om niet dingen te verbloemen of dingen te verzwijgen of dingen mooier te maken dan ze in werkelijkheid zijn. Dus ik heb daar een week meegelopen. Daarna heb ik daar een week gedraaid en gemonteerd. En het was een week vol drama, waarin ook iemand die wij volgden overleed. Dat was ook alweer iets waarvan ik dacht, ja, wat moeten we daar nou mee? Ja. En uiteindelijk hebben we toen afgesproken, ik ga gewoon draaien. We vragen toestemming aan iedereen. En dan voor we gaan discussiëren, ga ik het eerst monteren. En als het klaar is en ik denk van nou, dit is het ongeveer. En ik moest dus ook informatie daarin verwerken. En voor het publiek van nou, dit wel, dit niet, preventie. Nou, toen is het uitgezonden en het was ongelooflijk wat er toen gebeurde. Ja. Ja, en dan aan de hele andere kant van het spectrum wat je dan produceert, dan staat dat het tv-amusement, waar ik toch weer even op terugkom. En dit is best wel een verhaal wat niet zo bekend is. Ik wil er toch even op ingaan. Dat is een programma ooit door jou geproduceerd in 1986. Gold Rush heette het. Dat was een programma voor de AVRO met Ad Visser. Deelnemers moesten op zoek gaan naar een begraven kist met goudstaven ter waarde van 100.000 gulden in die tijd. Ergens in Nederland verborgen. Dat bleek dan op het strand van Scheveningen te zijn. Ik heb het terugzet te kijken, René. Je ziet echt tientallen, zo niet honderden mensen met schepjes graven op het strand van Scheveningen. Dat ik denk, René, wat heb je veroorzaakt? Laten we even luisteren naar de finale. Van harte welkom op het strand in Scheveningen bij de finale van Gold Rush. Wie gaat er vandaag naar huis met 3 goudstaven met een waarde van 100.000 gulden? Weet u het nog? In de vorige uitzending heb ik iedereen uitgenodigd die ooit een wedstrijdformulier naar Gold Rush heeft ingestuurd om zich op te geven voor de finale en twee assistenten mee te nemen. Nou, en daar staan ze dan met z'n allen, met plastic scheppen, met plastic emmers. Ja, het klinkt niet heel erg goed, maar dat kan ook liggen aan het feit dat deze finale nooit is uitgezonden, kwam ik achter. Want de AVRO besloot op last minute de finale te cancelen om kwalitatieve redenen. Wat zat erachter, René? Nou, er gebeurde het volgende. Ik kreeg op een bepaald moment, het was gemonteerd. Hè, uiteindelijk zijn er ook mensen die goudstaven gevonden hebben, want die lagen daar ook echt. Op een bepaald moment kreeg ik een telefoontje van iemand en die zei, de mensen die die goudstaven gevonden hebben, die hebben vals gespeeld. Even de korte versie, want we hebben nog maar een minuut. Ja, en die bleken, en toen beweerde men dat die mensen gebruik hadden gemaakt van een waarzegger. Of iemand die de toekomst kon voorspellen. Maar die man die wist waarschijnlijk gewoon waar het ooit begraven was door de productie. Die meneer die heeft mij een paar keer opgebeld op mijn kantoor. Die gesprekken heb ik toen verbroken. en Wibo van der Linden was toen de baas van de AVRO. En Wibo en ik kenden elkaar goed. Dus ik heb Wibo op een gegeven moment opgebeld. En hij zegt, luister, dit speelt er nu. Wat moeten we hier nou mee? En uiteindelijk besloten om het toch maar niet uit te zenden, omdat je niet kon waarmaken dat het een terechte winnaar zou zijn. Ja. Dat was een beetje de korte versie. Dus was er geen en was er geen winnaar uiteindelijk? Nou, nee. Er was wel een winnaar. Er was een team dat dat gevonden heeft. Maar dat team zou dan ingefluisterd zijn door een soort paragnost. Ja. Ja. Maar hebben ze dat geld gekregen? Ik bedoel, hebben ze die staven gekregen dan? Dat weet ik niet meer. Oh. Ja, dat zijn dat weet ik serieus niet meer. Maar gaan we uitzoeken. Daar gaan we zo tot de bodem uitzoeken bij de AVRO. Zou ik zeker doen. Heel hartelijk dank. Wat leuk dat je er was. Was leuk hier te zijn. Ja, 70 jaar televisie waarvan jij er 60 dus hebt meegemaakt. Televisieproducent René Stokvis spraken we mee. Dank voor je komst naar de perstribune. Na het nieuws van 1 uur ga ik praten met onze sportgast. En dat is vandaag volleybal international Meerte Schoot. Heel graag tot zo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb om 11 uur een afspraak. Wij zijn er klaar voor. NPO Radio 1 podcast. Malou is een vrouw van halverwege de 30. Ik heb echt het idee dat gewoon iedereen me voorbij gaat en ik hier achter blijf. Ze wil heel graag een kind, maar zo vanzelfsprekend is dat nog niet. Dit is mijn kinderwens. Een donor zoeken en dan proberen zwanger te worden. Dan ga ik nu proberen met het zachte slangetje naar binnen te gaan. Ik krijg geen weerstand verder, dus dan kan ik het toedienen. Een eigen mini-mens. Nu in je favoriete podcast-app. Eitje, een podcast over een kinderwens. Ster. Slecht geslapen? Neem Recover Me voor het slapen en val op een natuurlijke manier sneller en dieper in slaap. Ga naar recover-me.nl. De Vriendenloterij en de Bankgiroloterij gaan voortaan verder als de Vriendenloterij. Met de grootste prijzenpot ooit. En om dat te vieren doen we nu iets wat we nog nooit hebben gedaan. We verdubbelen de geldprijzen. Dus elke uur niet 1000, maar 2000 euro. Elke dag nu 20.000 euro. Elke week 200.000 euro. En nu met een hoofdprijs van niet 1, maar 2 miljoen euro. Ga dus snel, dubbel snel naar vriendenloterij.nl. En doe ook mee. 18 plus speelbewust. Bent u ondernemer en op zoek naar groeifinanciering? Ga naar geldvoorelkaar.nl. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. De Amstelfabriek draait op volle toeren. Duizenden e-bikes zijn klaar voor levering. Daarom nu mega voorraadvoordeel. U kunt nu binnen 1 week genieten van uw elektrische fiets. Met maar liefst €700 inruilkorting. Vraag het gratis Lifestyle Magazine aan en kies voor A-kwaliteit. De A van Amslot. Kijk op amslot.nl. Ster. 1 uur. NPO Radio 1. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Eerst maar eens eventjes naar Deventer. Naar Nico Wantzia. Eerste helft zit er qua officiële speeltijd bijna op. Maar we voetballen nog wel even. Want de wedstrijd is 2 keer stilgelegd. Eerst omdat de supporters van PEC het stadion afbraken. Daarna werd er een hele grote zwarte rookbom afgestoken. Tussen de kruiddampen door zien we dat er 1 ploeg is die kansen heeft gehad. Dat is Go Ahead Eagles. Maar scoren is nog niet gelukt. Vandaar 0-0 bij Go Ahead Eagles PEC Zwolle. Zometeen is volleybal international Meerte Schoot mijn gast. Net terug van het EK, waar Nederland, boven verwachting, een 4e plek wist te veroveren. Ze richt zich nu volledig op het WK volgend jaar in eigen land. Ik ga haar daar straks uitgebreid over spreken. Nu eerst het laatste nieuws. Geen doorbraak bij de verkennende formatiegesprekken in Hilversum. Nu het NOS Journaal met Dorald Megens. Ja, een heel weekend hebben VVD, D66 en CDA gepraat over de formatie onder leiding van informateur Remkes. Remkes zegt dat het goede gesprekken waren, maar de gebeurtenissen van de afgelopen week die hebben complicerend gewerkt. De complicaties waren, maar ik kan me niet voorstellen dat u dat ontgaan is, dat er een motie is aangenomen in de Kamer, een motie van wantrouwen. Als gevolg waarvan 2 ministers zijn afgetreden. En dat heeft ook nog wel even wat heel veel politieke pijn veroorzaakt. Politiek verslaggever Wilma Borgman. Wilma, politieke pijn heeft dat opgeleverd. Ja. Het is allemaal nog te vers. Maar is het nu uitgesproken? Nou, dat weet ik niet. Wat je wel kunt vaststellen is dat de doorbraak waar veel mensen op hadden gehoopt dit weekend, dat die er niet gekomen is. Als je zo naar de informateur luistert, dan is er misschien eerder sprake geweest van een soort therapeutische sessie om die klappen die vorige week over en weer zijn uitgedeeld, om die te verwerken, om de politieke pijn te helen. En dat ging natuurlijk over de klap van het aftreden van Kaag en Bijleveld, maar ook de klap dat de moties van afkeuring, ja, Remkes had het over een motie van wantrouwen, maar dat klopt niet. Er zijn 2 moties van afkeuring ingediend die tot het aftreden van Kaag en Bijleveld hebben geleid. En die moties werden ingediend door de PvdA en gesteund door GroenLinks en ChristenUnie. Juist die partijen waar Kaag, Rutte en Hoekstra nog heel graag mee hadden willen samenwerken in een volgend kabinet. En dus hebben ze kennelijk geconstateerd de afgelopen uren dat ze er min of meer met z'n drieën alleen voor staan. En dat is toch een pijnlijke conclusie, want de komende week is het Prinsjesdag. En dan worden de plannen voor het nieuwe begrotingsjaar bekendgemaakt. Een demissionair kabinet past eigenlijk alleen op de winkel, maakt geen grote nieuwe plannen, maar iedereen is het er wel met elkaar over eens dat er heel veel moet gebeuren. En als je vaststelt dat een nieuw kabinet vandaag nog bepaald niet dichterbij is gekomen, dan zou dat komende jaar verloren kunnen gaan als je niks doet. Dus hebben Kaag, Hoekstra en Rutte een bijzonder besluit genomen. Rutte's vervanger, Sophie Hermans, die is nu de waarnemend fractievoorzitter, die gaat kijken of er niet toch met in eerste instantie 3 partijen, ChristenUnie, GroenLinks en de PvdA, afspraken te zijn over de dingen die echt moeten gebeuren om de lijnen open te houden, zoals Rutte dat zei. Luister maar even naar hoe ze dat net zeiden. Nee, mijn indruk is dat het allemaal heftig is geweest en voor een deel misschien nog is, maar dat iedereen zich realiseert dat die contacten, juist ook met GroenLinks, Partij van de Arbeid en ChristenUnie, dat die lijnen open moeten zijn. Maar zoveel smaken zijn er niet meer over. En daarom vind ik ook dat wij als CDA, maar eigenlijk wij allemaal, ook de verplichting hebben om serieus ook de opties die er nu over zijn, om die te onderzoeken. Ik denk dat vorige week heeft aangetoond dat we snel uit demissionaire status moeten komen. Want we zitten tegen onze raad, nou ja, niet meer we, het demissionaire kabinet, begint natuurlijk een beetje een duiventil te worden. Ja, veel demissionairder dan dit kan een kabinet niet worden, zou je zeggen. Volgende week zijn dus die algemene politieke beschouwingen het belangrijkste politieke debat van het jaar. En dat krijgt in deze zin dus met de actie die ze hebben afgesproken van Sophie Hermans een bijzondere betekenis. Want zij gaat, als ik het zo goed begrijp, Wilma, een beetje het werk doen wat Remkes eigenlijk zou moeten doen komende week? Of hoe moet ik dat uitleggen? Nou, nee, zij gaat het werk doen wat je normaal gesproken van een kabinet zou verwachten. Hè? Want een kabinet komt op Prinsjesdag met de plannen voor het volgend jaar. Het is gebruikelijk in Den Haag dat een demissionair kabinet eigenlijk geen nieuwe plannen maakt. Maar iedereen is het erover eens dat het eigenlijk niet kan. Want kijk naar de arbeidsmarkt, kijk naar de woningmarkt, kijk naar stikstof, kijk naar klimaat. Ze vinden in Den Haag eigenlijk wel dat er heel veel nieuw beleid nodig is. Mm-hmm. En als een kabinet dat niet kan, dan moet de Kamer dat maar doen. En dus de waarnemend fractievoorzitter van de grootste partij, de VVD, en dat is dan Sophie Hermans, die gaat dus kijken waar er toch meerderheden zijn om nieuw beleid te maken dat het kabinet niet kan doen en dus de Kamer wel. En volgende week, maandag, dan proberen ze opnieuw de zaak op te lossen. Ja, want misschien moeten we ook wel vaststellen dat dat dan weer het goede nieuws is. Er wordt doorgepraat, er is geen sprake van een breuk. Er is wel sprake van een heel volle agenda bij alle hoofdrolspelers. Niet alleen Prinsjesdag en de algemene beschouwingen, maar Rutte moet ook nog eens naar de Verenigde Naties in New York. Dus inderdaad, vandaar dat ze pas in of na komend weekend verder gaan praten. Remkes had het inderdaad over volgende week maandag. Wilma Borgman, dankjewel. In Amsterdam wordt over een uur het Nationaal Holocaust-namenmonument onthuld door koning Willem-Alexander. En verslaggever Josephine Trehi is daar bij dat monument. Josephine, kun je het eens beschrijven? Hoe ziet het eruit? Ja, nou, je moet eigenlijk voorstellen dat je door een doolhof loopt, gemaakt van lange bakstenen muren. Die muren staan kriskras op elkaar. Als je ze achter elkaar zou zetten, zou het een halve kilometer lang staan. En bestaat dus uit ruim 102.000 bakstenen. En op ieder van die bakstenen staat de naam en de leeftijd, dat maakt het ook extra indrukwekkend, van oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Joodse slachtoffers en Roma en Sinti. En als je dan van bovenaf kijkt op het monument, dan worden er vier Hebreeuwse tekens gevormd die betekenen ter herinnering aan. Dus als je er doorheen loopt, dan is het juist die namen zoveel en die leeftijden wat echt het gevoel geeft van de impact en de grootte en de afschuw van de Tweede Wereldoorlog, van de Holocaust. Indrukwekkend, begrijp ik. Het heeft wel even geduurd voordat het er kwam, hè? Ja. 15 jaar geleden was het idee er, maar sindsdien was er altijd heel veel gedoe. Eerst over de locatie, dat was gepland een stukje hier verderop in Amsterdam. Maar dat was niet een goede plek, mensen hadden daar bezwaar tegen. Toen is uiteindelijk gekozen om het hier aan de Weesperstraat te doen, bij de binnentuin. Dus zeg maar tussen de Amstel en de Weesperstraat in, achter Museum de Hermitage. Maar omwonenden hier hadden ook bezwaar tegen, sommige omwonenden. Het monument zou te groot zijn, het is heel groot namelijk. Het zou te veel drukte veroorzaken van bezoekers. Dus dat heeft ook weer geleid tot allerlei bezwaarprocedures. En uiteindelijk, dus nu pas 15 jaar later, is het er en wordt het vandaag geopend. Ja, straks na 2 uur door de koning. Hoe ziet het programma eruit vanmiddag? Toespraken zullen er zijn, onder andere van de initiatiefnemer, dat is meneer Grishaver. Hij is van het Nederlandse Auschwitz-comité. Minister-president Rutte zal hier zijn, die zal een toespraak houden. En de burgemeester van Amsterdam, Halsema. Er is muziek, er is gebed en er zal een minuut stilte zijn. En uiteindelijk zal de koning inderdaad het monument openen. En dat zou dat doen na oud-Joods gebruik, een steen leggen bij het monument. En ook nog met een aantal nabestaanden in gesprek gaan. Jij doet een verslag van straks hier op NPO Radio 1. Josephine Trehi was dat vanuit Amsterdam. 5 Joodse organisaties roepen de Tweede Kamerfracties op zich tegen holocaustvergelijkingen in het coronadebat uit te spreken. Tijdens de coronaprotesten worden geregeld jodensterren gedragen door betogers die vinden dat ongevaccineerden op eenzelfde manier worden behandeld als joden in de Tweede Wereldoorlog. Die vergelijkingen worden ook in de Kamer gemaakt, zien de organisaties. Sinds de invoering van de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer zijn 11.600 boetes uitgedeeld voor het niet dragen van zo'n kapje. Uit documenten die de NOS heeft ingezien blijkt dat er voor invoering van de plicht een flinke discussie is gevoerd over wie er moest gaan handhaven, de politie of BOA's. Het werden de BOA's. De politie kan de man die vrijdag met een kruisboog schoot vanaf een balkon in Almelo niet verhoren. Volgens dagblad Tubantia ligt de 28-jarige verdachte op de IC nadat de politie hem in zijn borst had geschoten. Hij wordt verdacht van het doodsteken van 2 vrouwen. Het NOS-journaal. Agenten in Katwijk zijn vannacht bekogeld met eieren, stenen en bierflesjes. Na sluitingstijd, middernacht, weigerden zo'n 100 tot 200 jongeren naar huis te gaan toen de politie daarop bleef aandringen en werd het grimmig. Grote groepen jongeren liepen door de straten en er werd vuurwerk afgestoken. Zes mensen in Katwijk zijn aangehouden. Eén verdachte is gebeten door een politiehond. De Engelse oud-voetballer Jimmy Greaves is overleden. In de jaren 60 groeide hij uit bij Tottenham Hotspur tot topscorer aller tijden. In 379 wedstrijden voor de ploeg uit Londen kwam hij tot 266 doelpunten. Harry Kane, de huidige topschutter van de Spurs, staat met 223 goals op de tweede plek. Greaves speelde 57 interlands en maakte deel uit van de WK-selectie in 1962 en in 1966. Hij was 81 jaar. Dan het weer nog, het is 10 over 1. Op veel plaatsen zon, in het noorden en noordoosten mogelijk nog wat bewolking. Later breekt ook daar de zon wat vaker door. Droog blijft het, 17 tot 22 graden vandaag. En morgen en de dagen daarna is er weinig verandering. Dankjewel. Door naar de ANWB, naar Jolanda van der Velde. Want er is verkeersinformatie, heb ik begrepen. Ja, het is wat langzaam rijden. Het valt op zich wel mee, hoor. Het is langzaam rijden op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken bijna 10 minuten vertraging. Verderop op de A1, loopt het vast tussen Naarden-West en Muiden. Ook bijna 10 minuten vertraging. Dat heeft te maken met de afsluiting van de A9, de Gaasperdammerweg. Die is tot maandagochtend vroeg afgesloten. Dankjewel. NPO Radio 1. Max. Wij gaan iets nieuws. That is the World Trade Center. In de media. The Netherlands. Second. Hallo allemaal. Danilo bedient en Neres. Het is 9-0. De perstribune met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Oneindig veel ballen heeft Meerte Schoot opgevangen voor het Nederlandse volleybalteam. Als libero is ze al ruim 13 jaar een vaste waarde voor Oranje en speelde meer dan 350 interlands. En ook het afgelopen EK was ze weer van de partij. En dit uur is ze mijn gast. Meerte Schoot, welkom. Dankjewel. Je bent gestopt bij je Duitse club. Je gaat je helemaal richten op het WK volgend jaar. En Parijs, de Olympische Spelen, zitten die ook nog in de planning? Weet ik nog niet. Dat is een goede vraag. Ja, dat is. Ik ben 33, dus dat duurt nog 3 jaar. En of ik dat fysiek en gewoon ook wil, dat ga ik na het WK eventjes bekijken. Ja, oké. En we hadden het net even over dat jij natuurlijk inderdaad oneindig veel ballen hebt opgevangen. En dat ik zei, doet dat eigenlijk niet ook gewoon pijn? Want die komen gewoon wel eens met meer dan 100 kilometer per uur. En toen zei je, ja, in het begin, als ik lang niet heb getraind, dan worden mijn armen ook rood weer. Ja, pijn niet, maar rood wel. Ja, is gewoon altijd even wennen. Ja, het is een stukje gewenning, denk ik. En heel af en toe wordt het ook nog wel eens blauw. Ja, ook nog wel eens blauw? Ja, als je hem niet lekker raakt, dan kan het ook blauw worden, ja. Maar dat gebeurt gelukkig niet heel vaak. Ja. Nou, je zit nu weer in Nederland. Dus je kan de radio en tv in Nederland weer goed volgen. Oh, wat een goed bruggetje, Margreet. Ja. Je komt straks weer aan het einde van het uur het radio en tv moment van de week. En ik ga het ook over Parijs hebben. Oh. En over een... Over een jingle van 2 seconden die de gemoederen bij de radio heel erg bezighoudt. Ja, dat zo meteen. Ik denk dat ik dat wel snap. Bij de derby, de IJssel Derby, Go Ahead Eagles, PEC Zwolle is het rust. Nico Wans, je houdt het daar allemaal in de gaten. Het staat daar nog steeds 0-0. Dit is de perstribune van Max. De perskaart. Meerte Schoot, geboren op 29 augustus 1988 in Winterswijk. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit is verslavend aan het leven van een topsporter. De adrenaline. Dit vind ik het spannendste land om tegen te spelen. Ik vind het allemaal even spannend, maar Duitsland is wel speciaal. Ja of nee, er zijn wel eens onsportieve tegenstanders. Ja. Deze redding in het veld zal ik nooit vergeten. Tijdens de Olympische Spelen tegen China. Dit typeert onze coach Avital Selinger. Liefde voor het spel. Deze teamgenoot schreeuwt het hardst na een gewonnen punt. Ik vrees ikzelf. Dit was een lastige periode in mijn leven. Het begin van de corona-periode. Dat ik dit moest missen door mijn sportverplichtingen vond ik moeilijk. De bruiloft van mijn zus en schoonzus. Echte zenuwen voelde ik toen. Toen ik voor het eerst het veld opliep tijdens de Olympische Spelen. Volleyballen in een rokje, vind ik. Sommige mensen heel goed staan. Reageer via Twitter met hashtag de perstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Staat het jou goed, zo'n rokje? Ik heb het gelukkig nog nooit aangehad. Nee, gelukkig weet ik niet. Nee, ik weet niet of het me staat. Nee. Maar mijn teamgenootje zit nu in Rusland. En ja, die Laura Dijkma. Ja, klopt. En die speelt nu een rokje. Nou, ze kan het heel goed hebben. Ja, ze post iets op Instagram, daarom vroegen we er ook naar. Ja. En volgens mij vindt zij helemaal niks, hoor. Nee, dat klopt. Ze moet er nog even aan wennen, ja. En je zegt, het spannendste land om tegen te spelen is Duitsland. Of tenminste, dat vind je het bijzonderst. Speciaal vind je dat? Ja, omdat ik natuurlijk best wel veel meiden ken. En omdat ik 10 jaar in Duitsland heb gespeeld. Dus je hebt dan toch wel een speciale band ook met de mensen. En je kent ze natuurlijk heel goed. Zij kennen jou heel goed. Je kent de coach. Ja, je komt elkaar gewoon heel veel tegen. Dus dat is wel iets speciaals, iets bijzonders. En die onsportieve tegenstanders? Wanneer ben je onsportief als je het hebt over volleybal? Daar heb ik wel eens discussies over. Sommige mensen vinden het al onsportief dat we eigenlijk bij een fout van de tegenstander, als iemand het net serveert of zo, dat wij beginnen te juichen. Dat is bijvoorbeeld met tennis. Ja, helemaal not done. Ja, inderdaad. Maar ik vind het onsportief op het moment dat er bijvoorbeeld door het net wordt geschreeuwd. Of ik ben ook heel emotioneel en ik kan ook heel emotioneel zijn, zeg maar reageren. Maar ik vind wel dat je dat met het team moet doen en niet zeg maar naar een tegenstander. Maar wat schreeuwen ze dan bijvoorbeeld? Niet per se de woorden of zo, maar gewoon aankijken en gewoon een beetje intimideren. En een beetje zeg maar op het randje zo van. En meestal grijpt de scheidsrechter dan ook wel in. En die zegt wel van even rustig en draaien en zo. Dus je krijgt eerst wel een waarschuwing. Maar dat is wel een beetje in het volleybal not done. Nee, ja. Nee. En welk land doet dat bijvoorbeeld? Er zijn bepaalde spelers meer die dat doen. En op het moment dat het een beetje spannend wordt, of op het moment dat het ergens om gaat, of dat dan gebeurt het. Het zijn niet per se landen of zo, maar er zijn wel mensen, ja. Ik vroeg wat je een lastige periode vond. Twee jaar corona, de beginperiode van corona. Ja, opeens kwam alles stil te liggen. Klopt. En dat was natuurlijk voor jou als topsporter ongekend eigenlijk. Ja, en het was eigenlijk een beetje een combinatie van het feit dat wij net de kwalificatie van de Olympische Spelen, zeg maar, dat niet gelukt was. Ja. En, had je al een kater van, heb ik jou daar waarschijnlijk? Ja, en dat ik echt wel dacht van, goh, weet je, wat ga ik doen? Ik had na 2016 echt wel in mijn hoofd van, oké, we gaan straks naar Tokio. Niet eens de vraag of we gingen, we gaan naar Tokio en daar gaan we een medaille halen. En toen hadden we dat niet gehaald. Dat stond eigenlijk helemaal niet, zeg maar, dat was niet een optie eigenlijk, dat we daar niet naartoe zouden gaan. En toen viel ook ineens het volleybal helemaal weg. En eigenlijk de zekerheid van je teamgenoten. En het onderdeel zijn van iets. En ineens zit je thuis in je eentje. En ja, in het volleybal is het best wel heel normaal dat een coach of dat een club jou vertelt hoe je dag eruit ziet. Wat je wel mag, wat je niet mag. En ineens zit je thuis en denk je van oké, er zijn 100 opties op een dag. Wat ga ik doen? Ja. Verveelde je je gewoon? Nee, niet vervelen. Nee, want ik dacht wel heel snel ook. Je had allemaal podcasts via TMNL voor topsporters ook. Want ik merkte wel dat heel veel topsporters daar wel mee bezig waren. En ik geloofde aan het begin ook niet echt van oké, dat gaat heel lang duren of zo. Ik dacht van meer fit blijven en blijven trainen. En binnen no time staan we weer met z'n allen op het veld. Dus aan het begin zit je een beetje in een ontkenningsfase. En dan op een gegeven moment denk je van dit gaat toch wel eventjes duren. En vervelen niet. En probeerde ik een beetje ritme op te bouwen. Zeg maar, 's ochtends vroeg dan trainen, 's avonds trainen en tussendoor. Ja, weet je, wat vind ik eigenlijk leuk naast het volleyballen? Wat wil ik eigenlijk? Je zit echt stil terwijl mensen blijven doorwerken en blijven dingen doen. En ik zat echt gewoon letterlijk thuis. Ja. Zonder mijn teamgenoten, zonder eigenlijk die sociale veiligheid die je eigenlijk altijd hebt. Want dat trainen deed je in je eentje? Ja. En als je in een team zit, je hoeft je eigenlijk nooit zorgen te maken over het feit dat je alleen bent. Want je bent gewoon... Je bent nooit alleen. Nee, bent altijd met je teamgenoot. En ja. Dus ik las ergens dat je vertelde dat je dingen was op gaan schrijven voor jezelf in die tijd. Gewoon van wat vind ik belangrijk en wat wil ik gaan doen eigenlijk ook. Weet je, hoe lang ga ik nog volleyballen? Je vraagt net van 2024 ben je daarbij. Dat weet ik niet, maar dat is nu ook wel oké. En op dat moment dacht ik wel van wil ik daarbij zijn? En hield die vraag me heel erg bezig. En nu denk ik oké, gewoon stap voor stap. Ik ben 33, het is ook oké dat ik nu gewoon tot het WK denk. En daarna zien we wel weer verder. Maar had je een schriftje waar je gewoon je gedachten opschreef om ze toe te vertrouwen aan het papier en waarmee het ook rustig werd in je hoofd? Ik heb wel een aantal gedachten uitgeschreven. Of een aantal, wat voor gevoelens bijvoorbeeld de laatste dag van de Olympische kwalificatietoernooi met me gedaan heeft. Wat vind ik belangrijk? Want ik vind eigenlijk heel veel dingen heel leuk. Weet je, wat vind ik belangrijk en wat is het belangrijkste? En waar ga ik mijn focus op leggen? Dus, en wat stond er dan bijvoorbeeld? Mag ik daarna vragen? Over die gevoelens bij die misgelopen Olympische Spelen? Dat het een hele zwarte dag was. Dat was voor mij wel op dat moment dat ik dacht van de dag dat alles misging. Ja. En dat stond er opeens op papier. Ja. Met tranen, toen je het opschreef? Ik krijg nu nog een brok in mijn keel van. Ja. Ja, dat het zo'n teleurstelling was. Nou ja, je bent natuurlijk... we komen er straks, maar mijn doel was op een gegeven moment... ik ging volleyballen en hoe dat precies kwam, weet ik ook niet. Maar mijn doel was om goud te halen op de Spelen eigenlijk in 2016. En nou ja, omdat het dan te verwerken is één ding. Maar vervolgens dacht ik, we zijn nog jong. We kunnen nog even door. We gaan naar Tokio en we gaan daar het wel doen. Ja, we gaan daar wel goud halen. En misschien zit daar ook wel de fout van het hele kwalificatieproces. Dat iedereen dat misschien wel een beetje in zijn hoofd had. En dan vergeet je misschien wel de stap van... de kwalificatie zelf van vol, weet je, daar we moeten het nog wel even doen. Ja, er zit ook nog wel een drempel. Ja, ja. Want inderdaad, waar we dan ons nu op gaan richten, is voorlopig maar eerst even dat WK in eigen huis. Ja. Dus dat is ook leuk, gewoon hier in Nederland. Ja. En daarvoor is er een project in het leven geroepen, begreep ik, project 2022. Klopt, ja. En dat is bedacht door de Volleybalbond met z'n allen, of tenminste een groep jonge speelsters, talenten eigenlijk, die gaan trainen op Papendal. Een soort modern bankrasmodel. We denken dan allemaal aan de gewonnen winst in de tijd Olympische Spelen van de mannen, die zich helemaal teruggetrokken hadden in de bankrashal in Amstelveen was het volgens mij. Ja. En dit wordt een beetje modern jasje. Dus het is iets minder ingrijpend. Maar mensen worden wel ook uit hun competitie gehaald. En jullie vormen een eigen team, begreep ik. Team 22. Ja, klopt. We gaan uiteindelijk wel, het project 2022 gaat wel competitie spelen. En het bankrasmodel was echt uit de competitie. Maar het is inderdaad vergelijkbaar. En ik voel me gevleid dat ik bij de talenten mag horen. Weer op 33-jarige leeftijd. Ja, bent de oudste. Ja. Want waarom heb jij dit besloten te doen? Want ik bedoel, je zat in Duitsland en speelde daar competitie heel hoog. Ja. En je gaat nu dit doen. Ja. Why? Omdat ik wel van verrassende keuzes hou. Nee, ik geloof wel dat in het topsport dat je jezelf moet blijven uitdagen. En op het moment dat je in een comfortabele situatie komt, dat eigenlijk niet goed is. Want dan zit er geen ruimte meer voor groei. En dit is best wel een verrassende keuze. Maar ik denk dat het voor mij persoonlijk, als ik op het WK superfit en zeg maar de beste versie van mij op dat moment wil zijn, dat dit voor mij een goede keuze is. Gewoon, ik heb de ruimte om fysiek gewoon heel hard te trainen en bezig te zijn. En je hebt gewoon de beste medische begeleiding, de beste fysieke begeleiding. En meestal denkt men in het buitenland is het allemaal hosanna. Maar goed, het belangrijkste voor clubs is meestal dat je gewoon op zaterdag die wedstrijd wint. En wat je voor de rest doet, daar zijn ze veel minder mee bezig. Voor mij is het fijn om hier te zijn. En onder deze begeleiding en met de bondscoach. En kun je gewoon aan dingen gaan werken. Op mijn manier en op zijn manier, ja. En ga je ook in Papendal wonen dan? Nee. Is het intern, nee? Nee, dat kan wel. De jonge meiden of een aantal jonge meiden gaan wel in de buurt van Papendal wonen. En misschien ook wel op Papendal. Dus nog een beetje zijn ze aan het kijken. Maar ik woon in Haarlem en ik ga op en neer rijden. Ja. En als het nodig is, dan blijf ik wel slapen. Maar in principe ga ik op en neer. Nou, heerlijk voor je, want daar woont je man. Ja, klopt. In Haarlem. Dus jij kan eindelijk met hem gaan samenwonen. Ja, na 10 jaar. Potverdorie. Ja. Hoe is het? Nou, we zijn nu 2 weken onderweg. Ja. Gaat goed hoor. Ja, goed, geen ruzies. Nee, het is heerlijk. Ja. Lekker opgeruimd. Ja. Je blijft gewoon. Ja, het is wel gek hoor. Want ik heb al mijn vriendinnetjes zien gaan. En iedereen, het is natuurlijk normaal gesproken echt een ontzettend onrustige periode. Iedereen die vertrekt naar het buitenland. En je hebt na het EK een week zeg maar om je spullen te wassen. Je tas om te pakken. Je te focussen. Weet je, nog je familie even gedachten zeggen. En nu iedereen heb ik met die onrust zien omgaan zeg maar. En ik kan gewoon blijven. En ik heb ze allemaal uitgezwaaid. Echt een heerlijk gevoel. Ja, en nu wordt het duidelijk of jullie echt bij elkaar passen. Hè? Ja. Nou, ik hoop dat dat al wel een beetje duidelijk is. Maar dat lijkt me ook. Want jij hebt natuurlijk inderdaad door die sportverplichtingen, dat vroeg ik ook net in de perskaart, wat je moeilijk vond. Ja. De bruiloft van je zus, van je schoonzus. Ja. Jij hebt in je contract in Duitsland, meen ik, op laten nemen dat als jouw oma zou overlijden, dat je terug zou mogen naar Nederland. Ja. Moet je dat soort dingen opnemen in je contract? Kennelijk. Ja, het is eigenlijk wel heel verdrietig. Ja. Dat nodig is. Maar en nog was het best wel heel lastig om dat aan te geven. Omdat je toch ook een bepaalde verplichting hebt of aangaat, of een commitment aangaat naar een team. En ik ben wel een ontzettend teamplayer, denk ik. En ik vind het heel lastig om dan ook mijn team in de steek te laten. En zo voelt dat dan toch een beetje. Dat je voor jezelf kiest en dat je jouw pad gaat en dat je je team in de steek laat. Als maar voor een training of al is het. Ja, dat is wel lastig. Ja. Maar heb je dat soort dingen nu ook opgenomen in je contract? Nee, ik ga ervan uit dat het. Nee, nu in Nederland niet. Nee, maar ik ben ben natuurlijk ook wel in de buurt. Dus wat dat betreft, dat scheelt nou natuurlijk ja, maar wel. Of je, als je niet in de buurt bent, want er is een toernooi of een wedstrijd of wat dan ook. Ja, dan is dat natuurlijk, die is natuurlijk ook een onmogelijke beslissing. Voor jezelf ook, inderdaad. Hè? Ja. Want je hebt nu waarschijnlijk je schoonzus en je broer of en je vriend teleurgesteld door er niet bij. Dus het is ja. sowieso. Ja, het is altijd heel lastig. En het is inderdaad afwegingen maken. En ik moet zeggen dat ik denk dat ik de afgelopen 5 jaar wel mijn oogkleppen iets open zijn gegaan. Iets meer open zijn gegaan. Maar hiervoor was het voor mij alleen maar volleybal. En hield ik niet mee, zeg maar, echt rekening met hun gevoelens of zo. En dat klinkt heel zwart-wit en zo was het ook weer niet. Want ik ben denk ik wel een sociaal persoon en ik hou er wel rekening mee. Maar opeens stond wel het volleybal, ja. En is dat nog steeds zo? Het volleybal staat wel op 1, maar niet meer ten koste van alles, zeg maar. Het is, als er een keuze komt. Ik moet altijd wel een beetje denken aan documentaire, 0,02 seconden of zo. Dat een jongen de keuze wordt gelegd van stel je voor, er overlijdt iemand en zou je het willen weten voor de Olympische finale. En ja, een zwemmer was dat volgens mij. Ja, ja, dat is wel heel confronterend. Maar hij zei nee, ik wil het dan weten als ik mijn als ik gezwommen heb. Ja. Dat zijn wel. Geldt dat ook voor jou eigenlijk? Weet ik niet. Olympische Spelen is voor mij wel iets magisch. Dus dat is wel iets heel bijzonders. Maar het is gewoon een dilemma waar je eigenlijk gewoon nooit in terecht wil komen. En waar je eigenlijk ook liever niet over na wil denken. Maar wat er wel je bewust van maakt dat topsport gewoon heel ver gaat. Dat het echt soms best wel heftig is. Ja. Over topsport gesproken. Ja. Er is een IJsselderby aan de gang. Ja. Nico. Tweede helft is 4 minuutjes aan de gang. Het staat nog 0-0. Go Eagles was in de eerste helft eigenlijk heer en meester. De enige Zwolse wapenfeiten kwamen van de fans van PEC. Die stoeltjes en vuurwerk gingen gooien. Vandaar dat het een paar keer is onderbroken geweest. Tweede helft begon met een dubbele wissel aan de zijde van PEC. Waar Huiberts en Redan in de ploeg kwamen voor Mbinga en Paal. En Huiberts leek meteen een penalty te verdienen voor PEC Zwolle. Want een voorzet van hem kwam op de arm van Gerrit Nauber. Want als dat dacht Kevin Blom, die wees naar de stip. Maar er werd ingegrepen door de VAR van dienst. Dat is Jochem Kamphuis. Ik zei die, net, wel vond het geen strafschop. En die haalde de scheidsrechter. Blom naar de kant, die bekeek de beelden. En toen vond hij het ook geen penalty. Het zou ook zeer onterecht zijn geweest gezien het spelbeeld als PEC Zwolle hier een penalty had gekregen. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Hier is PEC Zwolle weer in de aanval via Landau met een schot. Aardige poging. Nu ook een redding van Warner Haan. Ja, PEC Zwolle bijt van zich af in de tweede helft. En dat mocht ook wel naar een zeer slechte eerste helft van Zwolse zijde. Na 5 minuten in de tweede helft staat het nog 0-0 bij de IJsselderby. Ja, Meertje Schoot. Laten we heel even terugkijken naar het laatste EK. Ja. Een relatief nieuwe ploeg, want er zijn ook een aantal spelers die niet meedoen. Ofwel tijdelijk, ofwel gestopt zijn. Ja. Robin de Kruijf, Yvonne Belien en natuurlijk Lonneke Sloetjes is ook gestopt. Dus een nieuwe lichting, Nika Daal erop, LS Dambrink. Jullie werden vierde. En dat was eigenlijk beter dan verwacht. Gold dat ook voor jouzelf? Dat was de mening tenminste van jullie coach. Het is maar net hoe je het bekijkt. Ik denk dat iedereen uit ons, of iedereen weet ik niet, maar als we achteraf terugkijken, dat iedereen wel voor een vierde plek achter deze landen had gezegd, nou weet je, dan mogen we best wel tevreden mee zijn. Aan de andere kant denk ik wel dat wij als team echt niet op de top van ons kunnen hebben gespeeld. Dus als je puur kijkt naar zeg maar het volleybal, nou ben ik echt niet tevreden. En ik ben benieuwd, als je het iedereen individueel zou vragen, denk ik dat heel veel meiden zouden zeggen van, nou, we kunnen heel veel beter. Ja, maar hoe kan dat dan? Ik bedoel, is er dan niet genoeg, want als je naar jullie kijkt, dan is er bij elke punt, wordt er geschreeuwd, hè? En ja. Is er een soort energie die je met elkaar deelt en elkaar handen geven, boksen, weet ik het allemaal. Ja, ik denk dat dat ook wel typerend is voor ons. We zijn echt wel vechters en echt wel strijders op het veld. En ik denk dat dat misschien ook ons wel zo ver heeft gebracht. Maar ik zit de afgelopen dagen, ik hoor het natuurlijk wel vaker, dan denk ik wel van, nou, stel je voor dat we wel allemaal op de top van ons kunnen hadden gespeeld. Weet je, pak je dan misschien een Turkije wel al, weet je. Dus, maar heb je niet op je top gespeeld omdat je gewoon even niet je dag hebt? Of was de instelling niet genoeg, we gaan winnen? De instelling is er, daar twijfel ik niet aan. Zeg maar. Ik denk dat iedereen wel heel graag wil winnen. Maar het heeft ook wel iets met flow te maken, denk ik. En je kan wel zeggen van, ik ga mijn best doen en ik ga mijn best zelf van die dag geven. Maar dat kan wel niet het beste zijn van wat jij kan. Nee. En dat heeft wel heel erg met meerdere factoren te maken. En waar dat zit, dat is natuurlijk de vraag. Mm-hmm. Als we dat zouden weten, dan zou je het heel makkelijk kunnen oproepen. Maar ja, ik denk niet dat dat we niet wilden. Ik denk dat het gewoon op dat moment... er waren een aantal mensen niet per se fysiek heel fit. En ja, het heeft gewoon ook gewoon met gevoel te maken. Ja, de ene dag ga je tennis en dan speel je de wedstrijd van je leven. En de volgende dag dan sta je op de baan en raak je niks. Ja, dat heb je helaas niet in de hand nee, zelf. Nee. Nou ben jij natuurlijk zelf de senior. Bedankt voor dit begrip, ja. Beter dan de oudste, ja, toch? Ja, heel graag. Ja. Jij hebt ervaring. Jij hebt een leidende, een coachende rol... Er zitten dus een heleboel jonkies ook bij. Waar uitzicht dat in het veld? Ik bedoel, zeg jij veel? Of... Ja, dat probeer ik wel. Ik denk dat het als ouderen belangrijk is voor de jonge meiden. Weet je, toen ik jong was, toen merkte ik heel erg... één fout was bijna het einde van de wereld, zeg maar. Dan dacht ik van, oh god, ja, weet je... dit zijn eigenlijk fouten die ik niet mag maken. En ik ben nu een stuk ouder. En ik heb natuurlijk gezien dat de topspelers van de wereld... ook wel eens een fout maken. En ook wel eens een stomme fout maken. Of iets waarvan je op een moment waarvan je denkt van... ja, dit is eigenlijk een moment dat het niet mag. En dat probeer ik wel mee te geven in het veld. Weet je, af en toe gaat het goed, af en toe gaat het minder goed. Maar het belangrijkste is dat de volgende bal weer goed is. Of dat je daar weer mee bezig bent. Dus en niet, knop om. Ja, precies, ja. Dorot Megens is naast jou gezeten voor laatste nieuws. Laatste nieuws vanuit Amsterdam. We willen even vooruitblikken. Straks wordt het Nationaal Holocaust Namenmonument onthuld in het centrum van Amsterdam. Op dat monument staan ruim 102.000 namen van Nederlandse slachtoffers van de Holocaust. Koning Willem-Alexander die gaat dat monument onthullen. En onze verslaggever Josephine Trehi is daar inmiddels. Josephine, het is een besloten bijeenkomst. Wie zijn er uitgenodigd? Nou, 330 genodigden zijn hier in totaal. Die zitten allemaal in stoeltjes buiten hier in de binnentuin... naast het namenmonument aan de Weesperstraat in Amsterdam. En die mensen, ja, dat zijn vertegenwoordigers van Joodse organisaties... van Roma- en Sinti-organisaties. Maar ook een nabestaande van slachtoffers natuurlijk. En nog een aantal overlevenden van de Holocaust ook. Eén daarvan is meneer Wijs. Was ik 2 dagen geleden met hem, was ik hier al bij het namenmonument. Toen mochten we alvast eventjes erin... want het is als een soort van doolhof waar je doorheen kan lopen... met al die namen om je heen. En ik ging met hem het monument in op zoek... naar de namen van zijn omgekomen familieleden. Ach, mijn god. Ja. Dat is mijn zusje. Dat is mijn broertje. 1 jaar. Ja. Dat is mijn vader. Ja, het is toch niet te geloven, hè, dat je ze aan kan raken. Hoe heet je moeder van de achternaam? Vos. Ja, Jacoba Wijs Vos. Ja. Ja. Het is... Ja. Ik heb het al vaak gezegd. Dat het altijd nog zo'n impact heeft. Het is heel mooi dat je het nu aan kan raken. Ja, fantastisch. Ja, en volgende week. Fantastisch. Een steentje neerleggen. Ja. Ja, Josephine. Emotioneel momenten vrijdag met hem toen ik hier rondliep. En dat merk je sowieso hier vandaag, hoor. Dat het echt voor veel mensen een hele emotionele bijeenkomst is. En 330 genodigden dus in totaal. En daarnaast nog trouwens 155 politieagenten. Want er komt ook veel beveiliging bij kijken. Ja. En veel veiligheidsmaatregelen genomen, zeg je? Ja, klopt. Dat heeft natuurlijk ook te maken met dat de koning hier straks erbij is. Maar ook heeft de gemeente Amsterdam een noodverordening afgekondigd. Want je zit hier midden tussen de huizen, tussen de omwonenden. En die mogen tussen 11 en 5 vandaag niet op hun balkon. Want ze zouden in principe vanaf hun balkon kunnen meekijken met de hele ceremonie. Maar dat is dus verboden vandaag. Ja, de gemeente wil dat het, zoals ze zeggen, een ongestoord verloop van de onthulling mogelijk te maken. En ze willen niet dat de bijeenkomst wordt verstoord door muziek of geschreeuw. En ook zegt de gemeente Amsterdam of de burgemeester Halsema in dit geval... van dat het net als dodenherdenking een emotioneel moment is. En we willen dat op ingetogen manier kunnen onthullen vandaag. Wij horen je straks om 2 uur in het nieuws weer. Josephine Trehi was dat vanuit Amsterdam. Door met de perstribune. Dankjewel, Doehout. Ik ben in gesprek met volleybal libero Meerte Schoot. Avital Selinger is de nieuwe coach. Jij kent hem van vroeger, want toen was hij namelijk ook bondscoach. Is er veel veranderd in jullie relatie? Ja. Want je gaat glimlachen. Ja, heel veel. Ik was vroeger bang, is een groot woord. Maar ik was natuurlijk een van de jongere meiden. En ik kwam net kijken en voor mijn gevoel liep ik alleen maar in de weg, zeg maar. Dus ik was blij als ik een dag mijn naam niet gehoord had. Dan dacht ik, oké, we hebben weer een dag overleefd. En weet je, dus. En nu, ik heb hem in de tussenperiode natuurlijk veel gezien. En dan verandert een relatie. En dan, is hij tussen aanhalingstekens niet meer je coach en niet meer je baas. Dat klinkt een beetje groot, maar je krijgt een hele andere relatie. Ik werd ouder. Een soort gelijkwaardig. En ik noemde hem ook niet meer Avital, maar Avi of Aaf. En dan kwam ik hem tegen en dan sloeg ik hem op zijn schouder. En dan was het gewoon lachen, gieren, brullen. En toen hij weer bondscoach was, toen het eerste gesprek met een aantal meiden waren erbij, zei ik ook ja, en Aaf en Avi. En toen dacht ik op een gegeven moment, oh god, misschien is het eigenlijk helemaal heel ongepast. Moet ik hem gewoon, weet je wat de rest bij is, Avital noemen of zo. Dus ik denk zeker dat ik ben een stuk opener. Ik ben zelf ook wel veranderd, denk ik, daarin. Maar en hij is ook veranderd, maar onze relatie is ook wel veranderd, ja. Ja, want hij is hier ook ooit gast geweest. En hij wilde beter luisteren, ook meer humor. Ja, humor heeft hij wel, hoor. Ja, dat wist ik niet. Had hij altijd al, of heb je dat nu pas ontdekt? Ik weet dus niet of hij het altijd al had, maar ja. ik moet wel af en toe om lachen, ja. En jij zegt, ik ben zelf ook veranderd. Ja. Op wat voor manier ben jij veranderd? Nou, je wordt wel ouder en wat ik zeg, aan het begin was ik wel heel onzeker en had ik het idee dat ik daar misschien wel niks te zoeken had. En nu denk ik van, oké, weet je, je bent een van de oudere speelsters, een van de leidende de speelsters, ja. Dus ja, heb je ook een andere rol. Ja. Nou is het zo natuurlijk, bij volleybal kan het soms op één punt zitten. Ja. Kan jij je ergernis verbloemen voor je houden als er bijvoorbeeld in het net geserveerd wordt? En het is op een heel belangrijk punt. Ja. Ja, dat kan ik wel. Ja. Ja, ik probeer. Ik ben wel natuurlijk. Baal je ervan. Maar je weet ook dat je teamgenoten hun best doen. En ik ben wel heel erg van de opbouwende kritiek. Dus weet je, ik weet dat niemand het met opzet doet. En het liefst serveert iemand een ace. Mm-hmm. En daar trainen we hard voor met z'n allen. Dus natuurlijk is het af en toe frustrerend. Maar goed, ja. Ja. En als er bijvoorbeeld iets misgaat. Ik bedoel, wij zitten op televisie en wij zien dan ook wel eens de ergernis van een coach. Ja. Nou, maar ik sta in het veld. Dat is nog wel weer net wat anders. Ik bedoel, ik serveer niet. Maar op het moment dat je ernaast staat, dan heb je denk ik nog minder invloed wat dat betreft. Ik minder? Bedoel, ja, denk ik wel. Ik bedoel, ik kan direct zeg maar het spel beïnvloeden in redelijke mate. Want ik kan natuurlijk niet de bal. Ik kan de bal redelijk opeisen. Ja, maar ik ben afhankelijk of de bal op mij komt. Dus ik kan niet zeggen als aanvaller van geef mij de bal, maar ik maak het punt. Nee, want jij bent verdediger. Ja, dus. Ja. Maar ik heb wel invloed. Ik kan wel andere mensen tips geven over op het moment dat ze in de aanval zitten van goh, tip of achter blok of lijn of weet je, dus van de kant kan dat ook wel, maar is er wel weer een stukje verder weg, dus ja. Wij zien natuurlijk ook als wij kijken naar die time-out waarin jullie nog heel even met de Avital met elkaar staan, ja. En daar hangen dan kijken wij daarnaar thuis en dan denken we, nou, heeft dit nou zin? Want daar wordt toch niks belangrijks nog gezegd, of wel? Het heeft sowieso of regelmatig niet, laat ik het zo zeggen. Het heeft sowieso zin, want het ritme van de tegenstander wordt onderbroken. Precies, maar dat is het belangrijkste volgens mij. Nou ja, je kan zelf eventjes op adem komen. En soms, als je echt in de flow zit, weet je zelf wel, zeg maar, is het even adempauze, even wat drinken en even een aantal dingen doorspreken. En op het moment dat het even niet gaat, dan is er ook wel, vaak ziet een coach of een assistentcoach, die komt even met een klapje of even van, goh, Meert, probeer dit even of doe dat even. Ja. Of praten met elkaar. Dus ik denk dat er ook wel veel gebeurt wat misschien mensen niet zien. Nee, nee, precies. En helemaal aan het einde altijd even een soort gel, een yell, moet ik zeggen. Ja. We are orange, of wat roepen jullie? Let's go orange. Let's go orange. Ja. Ik denk, als ik dan naar jullie kijk, dat die stembanden, ik doe jullie zijn gewoon schor aan het einde van zo'n wedstrijd. Nou ja, tijdens de wedstrijd soms ook al wel, hoor. Ja, dan schreeuw ik en dan denk ik, oh, wat komt er nu voor geluid uit? Ja, dat is niet best. Je hebt iets meegenomen voor het museum. Ja. Het Bloed, Zweet en Tranen Museum. Met bloed, zweet en tranen. Er ligt hier een mooie bal naast je. Ja. Vertel. Ja, de bal uit Rio. Ja, toen ik in de auto hier naartoe zat, dan dacht ik van, ja, hoe ga ik eigenlijk vertellen hoe ik hieraan kom? Nou, hij komt uit Rio en ik heb hem meegenomen. Laten we daarbij houden. Ja, nee, want dat mocht eigenlijk niet. Er zijn geloof ik 42 ballen kwijtgeraakt tijdens dat toernooi, ja. Dus, ik ben heel blij dat ik hem thuis heb en ik ben er heel trots op. En, maar hoe heb je dat gedaan dan? Ja, ik na de halve finale volgens mij, toen was ik heel verdrietig en toen was ik heel boos en we verloren echt net van China. En ik weet niet wat ik dacht. Ik had het ook helemaal niet bedacht van tevoren. Maar ik dacht, en deze bal, ik heb hier toch mooi gestaan. Deze is van mij. En die heb ik toen ik allemaal jasjes pakte, heb ik hem zo meegenomen naar de kleedkamer. En half betraand heb ik geloof ik nog 3 interviews gegeven. Terwijl ik dacht, ik sta hier met een bal. Die ik eigenlijk niet mag meenemen. Ja. Maar ik ben er heel trots op en ik ben vooral heel trots op de herinnering en op het feit dat ik daar gestaan heb. En mijn vader die zei een tijdje geleden van, Mirtja was 12 of zo. En toen zei je, ik wil naar de Spelen. Ik wil goud halen in Rio. En toen zei hij, ja, we hebben toen wel gedacht van, god, kind, als dat nou niet lukt, wat dan? En ik heb er gestaan het is geen goud geworden, maar het is wel echt een hele mooie herinnering. Ja, want jij was daar gewoon in Rio met al die andere topsporters in zo'n eetzaal. Ja. Kijk jij dan ook als een soort klein meisje je ogen uit naar allerlei andere sporters? Zeker, ja. Maar je hebt ook wel een soort van respect. Op een gegeven moment kwam Djokovic aan de tafel achter ons, kwam zitten eten. Ja, de tennisser. Ja. En dan denk je wel, oké. Je wordt een beetje onrustig. Dat je denkt, Djokovic. Ja, zou ik omdraaien? Maar je denkt ook, die zit ook gewoon lekker te eten. Je heeft ook zijn focus op zijn wedstrijden. Weet je, daar wil je ook niet gaan verstoren. En op een gegeven moment een teamgenootje van mij, Anne Buijs, is heel erg fan van Nadal. Die kwamen we tegen. En dat kon ze niet laten om mee op de foto te gaan. En dus het is een beetje gek. Je bent onder de indruk van alles wat er gebeurt. En aan de andere kant wil je ook iedereen in zijn waarde laten. Ja, snap ik. We hebben post ontvangen voor jou. Stop, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, Mr. Postman. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Hey, lieve Meert, Lonnie hier. Ik kreeg de eer om wat woorden tot je te mogen richten en daar maak ik heel graag gebruik van. En ik zou willen beginnen met te vertellen hoe ik je heb leren kennen. We speelden samen bij Longa en ik had al wel een keer met je meegetraind toen je bij Jeugd Oranje zat. Maar toen durfde ik nog niks tegen jou te zeggen, want ik vond je nog een beetje te eng. Maar vanaf Longa is denk ik onze vriendschap wel begonnen. Waarbij ik nog heel goed kan herinneren dat ik altijd mocht blijven crashen op jullie waskamer. Dat daar een matrasje lag en dat ik daar mocht slapen als we weer eens een keer waren wezen stappen. Want dat deden we toen wel veel in onze tienerjaren. Maar daarna zijn onze avonturen eigenlijk nooit opgehouden. Voor mij als hoogtepunt was Rio. En ik weet eigenlijk al zeker dat dat voor jou ook zo was. En wat hebben we onze verwachtingen toch altijd mogen overtreffen. Die momenten mogen we echt koesteren. Ik ben heel blij dat we die samen hebben mogen meemaken. En ik wil ook nog delen dat ik ontzettend veel bewondering voor je heb. Voor je doorzettingsvermogen, voor je vechtlust, voor je tomeloze energie, altijd maar weer. Je werklust, hoeveel extra trainingen jij altijd doet om toch elke keer maar beter te worden. Je bent echt een inspiratie voor iedereen om je heen. En ik vind het ook heel leuk om te zien dat je nu ook heel veel energie stopt in het zoeken naar je nieuwe toekomst. En dat dat zo mooi kan naast het volleyballen nog. Ik ben heel benieuwd waar het allemaal toe gaat leiden. En ik kijk er heel erg naar uit om dat allemaal te zien. En voor nu een hele dikke knuffel. En tot gauw. Lonneke Sloetjes. Ja, lief. Ja, heel lief. Ja. Ze zegt, ik vond je eigenlijk een beetje te eng om je aan te spreken in het begin. Nou, als ik iets niet ben, denk ik eng. En ik hoop ook dat al die jonge meiden dat nu in ieder geval niet meer vinden. Maar heb je dat gemerkt, dat ze dat een beetje spannend vond? Of überhaupt, ik bedoel, jij bent natuurlijk toch de senior. Nou ja, toen was ik denk ik 17 en Lonneke 15. Ja. En toen speelde ik al wel in het eerste en Lonneke kwam als talent zeg maar erbij. Dus wat dat betreft snap ik het wel. Maar ik denk dat die barrière wel heel snel weg was hoor. En jij bent dus iemand die extra trainingen heeft. Hoe bedoel je? Zij zegt, ik heb bewondering voor je, want je altijd die extra training om dan nog beter te worden. Ja, ik denk dat als je, het is natuurlijk altijd mooi om te horen, maar ik denk dat ik wel echt inderdaad een trainingsbeest ben en dat ik de training ook wel nodig heb. Lonneke is zeg maar fysiek natuurlijk groot en springt en gewoon een van de beste volleyballers ter wereld. En ik denk wel dat mijn talent is gewoon heel hard werken en energie geven en andere mensen ook wel beter maken. En daar hoort ook extra trainen bij, ja. En jij wordt erg gewaardeerd door je collega's, want maar het Groothuis wil ook een boodschap nog even inspreken voor je. Oh. Ik wil even zeggen dat ik mega trots op je ben. Jij bent het voorbeeld voor mij. Hoe je strijd, passie en je skills in het veld geeft met heel je hart. Ik vind onze vriendschap heel waardevol, onze mooie gesprekken. Over hoe blij we zijn, over hoe moeilijk we het soms hebben. En dat is me heel veel waard. Ik ben heel erg trots op je en een dikke kus van jou. Ja, hoe moeilijk jullie het ook soms hebben. Dat delen jullie wel samen. Ja, ja, dat is ook wel... ik denk in de coronatijd, zeg maar, ontstaan. Het is natuurlijk best wel heel, heel dubbel. Want hetzelfde met Lonneke. Je bent natuurlijk teamgenoten en je bent, je moet samen tot een prestatie komen. Maar aan de andere kant ben je ook concurrenten van elkaar op een bepaalde manier. En zo staan deze mensen niet op dezelfde positie als ik. Maar uiteindelijk is het wel een selectieprocedure in het Nederlands team. Dus ja, dat is een hele bijzondere, ja, hoe zeg je dat, verhouding of hele bijzondere vriendschap. En ik denk dat in de coronaperiode, ja, dat iedereen misschien wel van ons team daar en ook van de oudere groep, zeg maar, van het Nederlands team, daar wel heel bewust van geworden is van wat voor bijzondere vriendschap we eigenlijk ook hebben. Naast het feit dat je teamgenoten bent, dat we ook gewoon echt gewoon een groep vriendinnen zijn. En Lonneke die zegt dat al vaker, we zijn gewoon een groep zussen eigenlijk, weet je. Het mooie moment en een minder mooie moment. Ja, want zij is natuurlijk gestopt. Ja. Dus voor haar is dat gevoel van we zijn concurrenten in elk geval niet meer. Dus dat is misschien ook enorm bevrijdend als je er vanaf bent op een gegeven moment. Ja. Ja, en ik moet ook wel zeggen dat op een gegeven moment verandert dat ook wel natuurlijk hoe ouder je wordt. En dan wordt alles een beetje relatiever. Maar Concurrenten. Ja, de IJsselderby in Deventer. Halverwege de tweede helft nog altijd geen doelpunten gezien. Het is niet heel spectaculair in de tweede helft. Die wat meer in evenwicht is dan de eerste 45 minuten toen Go Ahead Eagles de bovenliggende partij was. Pek Zwolle bijt wat meer van zich af. Krijgt ook wel kansjes, maar weet hij niet te verzilveren. En nu is Go Ahead Eagles een keer op avontuur aan de linkerkant van het veld. Via een van de twee Spanjaarden, Córdoba. Kan die bal voorgeven aan de linkerkant van het veld. Maar die krijgt de bal niet voor het doel. Het wordt een doeltrap voor Lamproe. Ook Go Ahead Eagles heeft al een paar mogelijkheden gehad. Cardona bijvoorbeeld kreeg de bal voor zijn voeten naar een corner van Go Ahead Eagles. Schoot over. En zojuist was er een countermogelijkheid via diezelfde Cardona. Lanceerde Orat Mangun, een andere invaller aan de linkerkant van het veld. Die liep zich een beetje vast. Kwam nog wel tot een schotje. Maar uiteindelijk was het een prooi voor Kostas Lamproe, de doelman van Pek Zwolle. Tot de hele tweede helft aan het tijdrekken is. Ik denk dat Pek Zwolle wel een puntje koestert. Heeft nog geen punt verzameld. Heeft zelfs nog geen doelpunt gemaakt in deze competitie. En als ze dan hier 0-0 weten te spelen tegen de aartsrivaal. In een wedstrijd waarin ze in de eerste helft dus eigenlijk behoorlijk werden weggespeeld door Go Ahead Eagles. Dan zullen ze daar wel vrede mee hebben. Al zien we nu weer wat irritaties terugkomen met Tedic. Die zich even losrukt bij Joris Kramer, verdediger van Go Ahead Eagles. We zitten in minuut 70 en we wachten nog altijd op de eerste goal in de IJsselderby tussen Go Ahead Eagles en Pek Zwolle. De Media Week Awards met Ron Vergouwen. Ron Vergouwen. Ja, zal ik jullie weer eens bijpraten over de afgelopen Media Week? We gaan het radio- en tv-moment van de week kiezen. Media Week 37 over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Begin bij de televisie. Hebben jullie toevallig afgelopen week de nieuwe dramaserie Maud en Babs gezien? Myrthe? Nee. Nee? Margrethe ook niet? Ik ook niet. Maar... Oh, mijn hart is gestolen. Oh. Ja, ik ben echt helemaal ingepakt. Het is een nieuwe, luchtige dramaserie, moet ik dat zeggen. Maud en Babs heet het dus elke zondagavond op NPO 1. Ik heb hem al helemaal gezien, want je kunt hem helemaal... je kunt alles bingen tegenwoordig. Hè? Ook bij NL Ziet en NPO Plus. Fantastisch. Waar gaat het over? Loes Luca, fantastische actrice, ik ben fan. Die speelt de moeder, een dementerende moeder. Ze begint te dementeren. Haar dochters worden gespeeld door Rivka Lodijsen en Kim van Kooten. Al die ongemakken die met het beginnende dementie komen kijken. Eigenlijk, het is herkenbaar, het is vertederend en vooral heel ontroerend. Ik weet ook gewoon niet hoe ik het moet doen met mijn moeder erbij. Ik weet heel even niet meer precies waar ik ben. Mam, doe je even open. Mam, ik mag toch zelf weten wat ik in mijn kast stop. Mama, ik ben mijn moeder kwijt. Ze komt hier niet in huis. Maud. Oh. Mam. Er is niks aan de hand. Ja, Myrthe, ik geef je deze als tip mee hoor, voor deze week. Als je een momentje over hebt, ga hem eventjes kijken. Loes Luca dus, ik zei het al. Maar ook vooral de band tussen de zussen. Gespeeld door Rivka en Kim van Kooten. Fantastisch hoe die... Of Rivka Lodijzen moet ik zeggen. En ze zijn niet in het echte leven natuurlijk zussen. Heel goed gedaan. Want ja, ze moeten natuurlijk ook hun eigen gezinsleven nog op de rit houden. Terwijl ze hun moeder proberen te helpen in allerlei dingen. Dus ga hem kijken. Hartstikke leuk. Dan het tv-moment van de week. Ja, dat is het nieuwe programma van Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kems. Wat vrijdagavond van start is gegaan. Chansons. Van gehoord, Myrthe? Ik weet wel wat een chanson is, maar ik ken het programma niet. Nee. Okay, nou, daarom verwees ik al even naar Parijs, want daar speelt deze serie zich voornamelijk af. Maar ze gaan door heel Frankrijk. Ja, ik stoorde me vorige week nog ontzettend aan die schreeuwerige manier waarop Rob Kems de SBS6-show The Wheel presenteert. Maar zijn tomeloze energie is een geweldige combinatie met de iets ingetogenere Matthijs. Samen trekken ze 4 afleveringen lang dus door Frankrijk, vooral Parijs, om ja, met ons hun fascinatie voor Brel, voor Aznavour, op persoonlijke en aanstekelijke wijze te onderwijzen. Het Franse chanson. Het tv-moment van de week. Ik begrijp je echt veel beter, Rob. Ja. Je bent hier gewoon als 24-jarige jongen naartoe gegaan. Kom ik aan. Parijs, leer mij de taal, leer mij de chansons. Ja. Die werden je s'avonds ja, bijna voorgelezen. Kleine colleges, hè? Ja, ja. En weken zwerf je door die stad op zoek naar nog meer kennis. Je bezoekt de begraafplaatsen. Nee, ik vind het fantastisch. Goed, hè? Ja, ik ben natuurlijk... Ja, je bent nooit te oud om te leren. Misschien moet je wel leren, blijven leren om oud te worden. Op weg nu naar Edith Piaf. Edith Piaf, de moeder van het chanson. Ja. Ja, daar zijn dan geen cijfers van, maar ik ben dan toch zo benieuwd hoeveel mensen naar aanleiding van deze serie de oude platen weer eens er hebben bijgepakt. Misschien Spotify hebben aangezet met chansons. Heerlijk, hè? Ja, het is een cliché, maar ik kreeg ook weer zin om naar Frankrijk te gaan. En echt complimenten, want als je met zo'n niche onderwerp, want een chanson, ja, het is niet music for the millions in Nederland. Als je daar 800.000 kijkers mee kan boeien, nou, pet je af hoor. Dan heb je het oprecht en goed gemaakt, volgens Wim. En de radio. De radio. Zo het radiomoment van de week. Eerst even, ja, daar verheugen jullie al op natuurlijk. De bloopers. Mensen kunnen mij tippen via blooper@omroepmax.nl of mijn Twitter-account @ronvergouwen. Begin bij Kunststof. Daar is schrijfster Griet Op de Beek te gast. Haar hond mocht ook mee, want zo zei ze, die blaft nooit. Mensen, merk ik nu ook uit de reacties die ik dan krijg, raakt op een bepaalde diepte. Op een bepaalde... Oma, wou je ook wat zeggen? Dat het mensen raakt op een bepaalde diepte. Dit is de hond die nooit blaft. Dat is echt waar. Hè? Dit is heel vreemd. Je moet iets horen of raken. Maar nu ze deze Hollandse tekst laten in deze radiostudio verkeert. Ja, ik dacht... Misschien moeten we de deur gewoon even open doen en kijken of Oma andere vrienden kan vinden. Dat is zet het grappig. Ja. Dan Mattie Valk van Q Music. Die heeft er dus zijn eigen show. Dus ja, als hij wil, dan kan hij ongepland zomaar een weerbericht gaan voorlezen. Eén dingetje, je moet wel een weerbericht hebben natuurlijk. Tot volgende week, Jan. Oké, fijne dag daar. Dit is Q Music. We kijken eens even naar het weer. Want we hebben best wel een lekker weekend gehad. En hoe het vandaag is, moet je even zelf uitzoeken. Want ik heb het niet paraat hier voor me op mijn scherm. Nou, lekker dan. Het is Marshmallow en Jonas Brothers. Leave Before You Love Me. Dan, ik blijf even bij Mattie. Die ontving afgelopen vrijdag samen met Marieke in hun ochtendshow een jarige modestylist, namelijk Fred van Leer. En Fred die voelt zich nog behoorlijk jong. Toch lijkt het of zijn botten al behoorlijk stram zijn. Ed Sheeran, Back in Music en Shivers, alarmschijf deze week. Zo. Ja, hij staat. Ja, ik moet hem even... Staat dat je botten? Nou, ja, ik ben bijna 45, dus het gaat een beetje kraken. Dus nu staat je goed. Je hoort onze microfoonstandaard. Er moet nog een beetje WD-40 tussen. WD-40 is olie, hè? Even uitleggen. Dan nieuwslezer Clemens Peters. Die verzint soms out of the blue hele rare plaatsnamen. De A2 is na urenlang onderzoek weer open. Op de snelweg, ter hoogte van Vinkenveen is... Vinkenveen is van... Oh, dat is oh, dat vinden ze alweer wel grappig, hoor, de dames. Dan duo-presentatie. Ja, het blijft lastig. Met Tom van het Hek en Henk van Steeg. 2 minuten over 8:30 op de... Oh ja, gaat beginnen, Henk. Sorry, nou, goedenavond. Niet, Tom. Ja. Leuk dat je er bent, trouwens. Ja, fijn dat we het samen doen, inderdaad. Goedenavond. Ja, ik was wel heel enthousiast, wilde al beginnen. Er is gescoord. Jawel. Eindelijk, zou ik bijna zeggen, Nico. Inderdaad, en het is Go Ahead Eagles dat op voorsprong komt met nog een klein kwartiertje te spelen. Het kon eigenlijk niet uitblijven op basis van de eerste helft. Al was het in de tweede helft ietsjes minder. Maar nu is er dan toch de voorsprong voor Go Ahead Eagles door een doelpunt van invaller Yannis Botos, de Griek. Die aan het einde staat van een wat omslachtige aanval. De voorzitter vanaf de linkerkant van het veld is eigenlijk te hoog. Het gaat over alles en iedereen heen. Maar de bal wordt weer voorgegeven. En dan staat die Griek op de juiste plek om Go Ahead Eagles op voorsprong te schieten in deze IJsselderby. En zo heeft Pek Zwolle nog 13 minuten om een nieuwe nederlaag te voorkomen. Maar voorlopig dus 1-0 voor Go Ahead Eagles door een doelpunt van Yannis Botos. Dankjewel. Wij waren op weg naar het radiomoment. Het radiomoment, ja. Ik kies voor een verandering die luisteraars van de NPO-radiozenders vast hebben meegekregen. Hier in het radiohuis is het in ieder geval de talk of the town als ik hier rondloop. Het gaat om een nieuwe tune, een jingle, een pingle, of hoe je het ook noemt, van het NPO-reclamebedrijf De Ster. Jullie weten waar het voor staat, hè? Ster, ja. Stichting Eterreclame. Die jingle die klonk een jaar of 5 lang zo. Nou, ik ken hem allemaal nog wel. De iets oudere luisteraars kennen die tune trouwens nog als dit muziekje. Nou, omdat de Ster hun naamsbekendheid wat op heeft willen krikken. En dat snap ik wel, want wie onder de 30 weet nog wat Ster is. Mirte, Ster? Ken ik, ja. Ja, ik heb het net uitgelegd, voordat ik het uitlegde. De jingles ken ik in ieder geval wel, ja. Ja, nou ja. Besloten ze dus dat de naam moest maar in hun nieuwe jingle verwerkt worden. En ja, vanaf woensdag klinkt hij dus zo. Het radiomoment van de week. Ster. Wat vinden we ervan? Ja, een beetje kort, hè? Ja, het is een jingle, begreet. Vaste luisteraars van alle publieke radiozenders... die horen, ja, als je de hele dag de radio aan staat... dan hoor je hem al snel al 4 keer per uur. Dus ja, veel luisteraars hadden er ook gelijk een mening over. Ja. Veel DJ's trouwens ook. 3FM-DJ Joeri Leeflang die haakte erop in met een remix. En tot slot, ja, niet iedereen is even positief. En dat vraagt natuurlijk om parodieën, om grapjes. Nou, 3FM-DJ Rob Jansen, die maakte er dit van. Sterf. Ik denk dat heel veel luisteraars van dit programma... nooit meer normaal naar de nieuwe Ster-tune kunnen luisteren. Ik ben benieuwd of de nieuwe het ook 5 jaar gaat volhouden. Het klinkt toch een beetje somber op een van de manieren. Ja, het mag wel wat opgewekter, hè? Ja. Ja. Nou, ik zet een punt achter deze week. De nieuwe Mediaweek is officieel begonnen. Hij houdt zijn hart vast. Ja, hoor. Hij houdt zijn hart vast. Dankjewel. Ron van Gouwen. Ja, Meerte, vanavond is de finale van de mannen van het EK. De Nederlanders die waren er al na kwartfinale uit. Ga je daar naar kijken? Ik weet niet of het ergens te zien is. Maar ik heb... Figo, denk ik. Ja, wordt de... Volleybalfinale hier. Ja, dan ga ik wel kijken. Ja. Dat vind ik wel leuk. Ja. En over die Nederlandse mannen gesproken. Er was natuurlijk een gedoe met Fabian Plak. Ja. Die moest weg. Wat heb jij daarover gehoord? Ik denk hetzelfde als wat jullie erover gehoord hebben. Weet jij niet waarom je weg moest? Nou, volgens mij vanwege het schenden van de teamregels. Ja, ja, en wat dat dan precies is. En wat hun teamregels zijn. Dat, ja. Maar heb jij het daar dan over met je team? Zo van, tjeetje, wat is dat dan toch? Want ik bedoel, zijn zus zit bij jou, dus ik kan me voorstellen dat hij het wel weet. We zitten met een aantal meiden. Natuurlijk heb je het er wel een beetje over. Maar we zijn natuurlijk niet meer samen, dus dan. Nee, maar appjes zijn heel kort, hoor. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Nee, maar ik snap het. Jij gaat natuurlijk niet, al wist je het, niet zeggen wat er aan de hand is. Want dat wordt ook helemaal niet gezegd. Wel kijken vanavond naar die finale, naar die mannen? Ja, leuk. Ja, ja, wel verrassend, denk ik. Slovenië in de finale. Wel leuk. Ja. Ja. Heel erg leuk dat je er was. Meertje Schoot. Dank je wel. En wij hopen dat jullie gaan vlammen, zoals jij van plan bent op het WK volgend jaar. Hoop ik ook. Heel veel succes. Dank. Dit was de perstribune van deze zondagmiddag. Alles is terug te luisteren via deperstribune.nl of uiteraard via de podcast-app. Na tweeën, zoals u gewend bent, de collega's van Langs de Lijn, Hugo en Henry, zitten daar helemaal klaar voor. Met een topper onder andere in de Eredivisie, PSV Feyenoord. Heel veel plezier en een fijne zondag. Dag! Een programma van Max. Ster.